emoji-filmen. Vem fan var det? De hade ju fått någon som skulle spela den här bajs-emojin. Det var ju någon känd. Det var ju Patrick Stewart. Patrick Stewart. Man bara, hur har de lyckats med det? Oh. Han kände det att hans karriär gick så bra att han kände att han behövde liksom... Det är slut på X-Men, han måste göra något annat nu. Så. Det är hans nya så här, välkända roller. Det kommer stå på hans bio. Spelade poop emoji. Det är mest, när han går bort sen så kommer det stå så här, oh, Patrick Stewart, han var ju som mest känd då som poop emojin i emoji-filmen. Det kommer en skulptur ovanpå hans gravsten som en poop emoji. Ja, en stor... Sad face. Here lies yes. Patrick Stewart. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nördliv av alla de slag. Nördliv. För dig som har för mycket fritid och behöver någonting att lyssna på. Dagens datum är den 4/2. Det här är avsnitt 105. Yes, vi har väldigt positiva inställningar här just nu. Lika väl börja hårt, men att jag menar, låt oss vara ärliga. Det är vi som inte har något bättre att göra. Det är därför vi sitter här. Tydligen. Ja, jo, men att då kan vi delge det till de som faktiskt inte har något bättre för sig. Ja, nej. Det är alla som lyssnar tydligen, inget bättre för sig. Så där. Ja, för dig som har för de som har en lång resa eller måste stryka lite kläder så kan de lyssna på oss under tiden. Ja, så det är inte något bättre att göra då eller vadå? Tidsfördriv. Nog om det. Som sagt, det här är avsnitt 105 och jag är Danny och med oss har vi Fredrik och Rob. Säg hej pojkar. Hej pojkar. Vi struntar i dem, hoppar vidare på. I dagens avsnitt kommer vi ha lite spel i fokus. Vi kommer prata lite grann om Watch Dogs 2. Vi kommer prata lite Ghost Recon. Och lite hårdvara där efter också. Sen under nyheter kommer vi prata lite grann om Ben Affleck och hans involvering i DC-filmerna. Vi kommer prata lite grann om Oculus och den domen som föll under godnatt. Lite Pokémon Go och till slut lite om Nvidia och spelkoder. Vad kan det vara för någonting? Veckans diskussion är vilka filmer som vi ser fram emot nu under 2017. Så pratar vi lite grann om dem. Sen har vi övriga nörden. Så kommer vi prata lite grann om filmen Arrival som vi alla tre har sett. Och sen på slutet så kommer vi ha lite lyssnarmail som vi svarar på. Men ja, det låter som ett bra avsnitt. Vad tycker ni pojkar? Det låter hivelsnitt i ettan. Hivels, yes, great. Då kan vi hoppa in på direkten och köra med lite spel i fokus. Och vi kan ju hoppa in och köra lite Watch Dogs 2. Rob? Ja, det är jag det. Jag får börja. Åh, vilken ära. Jag känner mig så... Wow. Ja. Jag lutar mig tillbaka och stänger av headsetet. Vad är USP:en i Watch Dogs 2? Jag vill veta. Jag vet inte ens vad det betyder. Unique selling point. Aha. Du kan hacka grejer. Wow. Nytt. Seen that, done that, gjort det i första spelet. Det är ju en uppföljare till ett annat spel som gjorde samma sak. Så det är ju uppenbarligen att det är liksom... Vad skiljer... Då är den enkla frågan. Vad är det mest primära som skiljer från första spelet till tvåan? Alltså jag skulle nog nästan vilja säga att det är huvudkaraktären. Faktiskt. Mm. Och hans dynamik med resten av spelet och hans supporting characters då. Mm. För jag menar, jag tyckte ju om första Watch Dogs. Jag vet att jag är en av de få här. Och jag gillade Aiden också, men han var ju lite utan personlighet, död innan lite mer, jag tänkte säga lite mer seriös i sitt och ja, det lite är mer bra kompromiss till ord. Det är bra. Lite singulär i sitt sin direction om man säger så. Men ja. Lite hårdhänt också. Medans Marcus Holloway som är huvudkaraktären i tvåan, han är, vad ska man säga, han är positiv. Ja, han är lite mer uppsluppen liksom. Han är lite mer charmig. Han har humor. Och du vet, Det är lite mer färg på honom helt enkelt. Alltså, wow. Det kändes okay. lite mer som att första spelet var så färglöst. Det var så tomt. Men här är det lite mer sprudlande. Lite mer... hela världen känns mer färgrik. Eller? Ja, ja. Nej, men det är självklart. Det här är ju soliga San Francisco som det är satt i nu. Och det känns inte som det. Men kartan är tydligen typ 2x så stor som ettans var. Mm. Jag tyckte, alltså när man tittar på kartan så känns det som den är mindre, men jag tror att det är för att den är lite mer uppdelad eftersom det är ju the San Francisco Bay Area, så det är ju flera områden utanför själva centrala San Francisco också som, som det innehåller. Och sen är det ju hela det där vattnet emellan med Alcatraz och allt det där mitt i. Kan man hoppa ut på Alcatraz? Och... ja då. Det finns fler missions som faktiskt tar en ut dit också. Men varför gör han som han gör då? Vad handlar det om liksom? Varför? Marcus Holloway, han är den senaste initiaten, eller vad man nu ska säga, i hackergruppen DedSec som dök upp i första spelet också. Och han tillsammans med sina hackerpoolare då tar sig an Bloom, de som är ansvariga för CTOS, det här övervakningssystemet som introducerades i Chicago först. Det här är då efter katastrofen i ettan, inom citattecken, så har de då fixat de problemen och nu lanserat CTOS 2.0. Mm. Och med det så följer såklart en hel drös med shady stuff och exploits och skit. Så att de är då ute efter att ta ner specifikt då jag kommer inte ihåg vad hans titel är, men han är typ den som har hand om CTOS business relationship, någonting sånt där inom Bloom. Han heter Dusan Nemec, har jag för mig hans namn uttalas. De kallar honom för The Douche. Of course. Ja. Varför inte, jag menar. Det känns som det namnet var enbart att tänkte vi skulle kalla honom Dusch. Vad ska vi ge honom för namn? Ah, Duschen, ja, precis. Men jag är bara nyfiken, han den här Marcus då, vad är det som driver honom liksom till att gå med i de här, är det liksom hämnd alltså, eller något annat eller han var ett offer för och vad heter den? Är det Bellwether? Tror jag den heter. Det är så många olika så här termer för olika grejer, delar av det här systemet, så att det är svårt att komma ihåg alla. Men jag för mig att det är Bellwether som är ett det är en algoritmgrej som då är inkopplad i CTOS som hjälper till för att det är lite som precog från Minority Report liksom. De förutser brott typ. Fast här är det mer en extrapolation, det är alltså de försöker förutspå brott och sådär, och de hade det här Bellwether då hade profilat honom som ett potentiellt eller som om han hade varit med i ett brott eller något sådär, och det här är något som förklaras tidigt i spelet, och jag har spelat över 30 timmar så det är svårt att komma ihåg. Men det är då att han har då blivit profil och fått blivit då arresterad för det här och fått jag tror han var tvungen att göra community service eller något sånt. Han var, jag för mig att han hamnade i finken, men han är ju ung, han var ganska ung, så att jag tror det var typ så här youth jail eller något sånt, jag kommer inte ihåg. Så efter det så vart han ganska disillusioned med allting, så att han blev en hacker, en ordentlig hacker, och joinade DedSec. Okay. Så att hans motivation är ju att det inte ska hända andra människor då, helt enkelt. Ja, men då så. Det är ju lite skönt i alla fall. Det är inte så här rakt av hämndhistoria bara så där. Utan det har lite mer lager i sig, känns det som. Ja, han är ju lite mer av en vad ska man säga? Han är ju lite mer av en han är inte lika envis, men han är inte lika fokuserad på en sak som Aiden var. Han var ju liksom, okej, jag ska ha hem liksom. Det är det som gäller här, och om jag måste ta ner liksom CTOS för att göra det, så that be it. Men här är det mer liksom, okej, vi vill göra det bästa för världen i det här fallet, För att Bloom och de har ju en hel massa, helt drös med shady illegal stuff för sig. Okej, men om vi ska kolla lite på slutkontentan här. Vad tycker du om själva spelet? Och vad gör det bra och vad gör det dåligt? Liksom? Alltså, jag gillar spelet. Det är mycket av det som var i ettan, fast bättre. De har bilsystemet och sånt har de uppgraderat lite. Så att det känns bättre att köra det. Köra bil och motorcyklar så där. De har fixat en hel del grejer där. De har också en hel drös nya bilar och motorcyklar och sådär som i den här. En av mina favoriter är... Har ni sett såna här trehjulsmopeder som gamla gubbar åker runt i? Ja. Mm. Det är som en sån, fast den har fyra hjul som sitter ganska nära. Den är alltså tillräckligt bred för att en person ska få plats inuti den. Så den ser ut som en sån här liten... en liten sån här elbil typ. Okej. Fast liksom hoptryckt. Så att den är väldigt snabb och den har väldigt bra handling så men den ser lite löjlig ut så det var nog min absoluta favorit addition till det spelet och det låter så dumt men just så den är som en sån här liten elbil så här liten man sitter en person bara i liksom. Ja, det är alltså det är ensitsig och den ser så lite små löjlig ut men den är faktiskt jävligt bra. Men jag har inte den som kör motorcyklar istället. Det är att den är ganska svår att få tag på för den finns bara typ ute i Silicon Men det är typ som där som man ser äldre herrar åka runt på stan med. Den är åt samma håll fast den här ser ganska coolare ut om man säger så. Jag tycker du ska ha en sån i verkliga livet. Det skulle passa dig. Jag vill ha en sån i verkliga livet. Skulle definitivt vilja ha det. Men i alla fall du får recensera en elbil. Oh dear. En sån ja. Oh dear. Ja, är det någon som vill donera sån, det är helt okej. Jag recenserar den gärna. Nej men så att de har fixat med det och det är lite såna saker som har blivit bättre. De har ju ändrat hur hacking och sånt fungerar också. Förut så var det ju väldigt mycket mycket springandes runt och du använde kameror för allting typ och kunde du inte komma någonstans med kameror så var du ju tvungen att gå in och göra saker själv istället. Här så har du lite mer tools. Du har mina personliga favorit additions till det här spelet vilket är radiobilen. Det är alltså en tvåhjuls radiobil som du kan åka ut som hoppar och den kan du köra runt skicka in istället för att du själv ska åka. Och sen en quadcopter. Mm. Som du kan flyga runt med och scouta. Så att de är Robert, hur många gånger har du hoppat av med din lilla radiobil från någon högt torn bara för att se vad som händer? Ingen, för jag visste vad som skulle hända när den gick sönder. Kunde jag klarat sig kanske? Nej, den tar skada om den tar, om den. Den här quadcoptern, det är typ som en drönare alltså då eller? Det är en drönare. Det är exakt vad det är. Det är en quadcopter alltså den. En sån här som man flyger kring med. Jag nämnde det bara för att det finns en Ubisoft-spelen, de bär över lite till andra spel och det kommer ta upp lite i Wildlands sen. Men vad finns det för några svagheter med spelet då? Vad sa du? Vad finns det för några svagheter i spelet då? Alltså den har ju, combaten är lite som den är. I första spelet så var combaten väldigt bra ändå tyckte jag. Jag menar Aiden han var ju typ militärtränare eller något sånt där, har jag för mig. Jag tror jag har för mig att han hade varit med i armén eller något sånt där. Så han hade ju det där med combat nere. Han tog ner folk på typ ett slag eller något sånt där gjorde han ju. Och han kunde ju göra så här chokeholds och dra folk undan. Marcus har inte riktigt den grejen. Hans combat vapen är alltså en biljardkula på ett snöre. Och den använder han för att slå folk. Men det är det att han måste smälla till den typ 3-4 gånger innan han... han gör det alltid. Har de gjort om själva spelmekaniken? Alltså själva fighting-systemet då? Eller vad? Alltså allt du har är en knapp för att slå bara. Det är det. Oj. Du kan göra en melee-knapp. Och när du smäller till någon så går de ner. Alltså. Men animationen är alltså typ 3-4 sekunder lång. Yay. Ja, och vilket gör att om du ska ta ner en person, två personer liksom, så hinner du smälla till den ena och den andra hinner skjuta ner dig innan animationen är slut, typ. Och det tyckte jag var väldigt irriterande. Ja, det finns inte ens någon option att uppgradera dina melee capabilities i uppgraderingsmenyn. Så att det är väldigt irriterande. Men jag föredrar att inte gå in själv, utan men jag föredrar att skicka in quadcoptern eller radiobilen, men i vissa fall så måste du gå in själv. Och då blir det väldigt irriterande om du inte kan ta ner om det är massor med folk på ett ställe. Så att det är ganska irriterande. Det är inte så jättemycket saker som är problematiska i spelet, helt ärligt. Det är mest sådana här små saker. Det var några buggar lite här och var som jag... folk som flög runt i luften och sånt där. Men sånt är ju spännande. Ja, nej, men det var inte allt för illa. Jag tror jag bara sätter på det typ 2 gånger under 30 timmars speltid, alltså. Det är lite buggigare när det kommer till multiplayern. För där spelade jag kanske 3-4 timmar med min lillebror. Den enda som jag kände som ägde spelet också. Och nu sitter vi på olika delar av landet liksom, eller så här. Han är ju utanför Örebro, jag är här i Stockholm, vilket är inte så jättelångt. Vi har båda bra internet. Det borde inte ha varit några problem, men det var alltså lagg. Och ibland så flög jag och ibland så flög han. Så att det var väldigt udda med det. Och multiplayer-grejen är inte så där jätte... För de sålde det som att när de presenterade skiten, så sålde de att men du kan seamlessly hoppa in i någon annan session liksom, och spela med dem och göra uppdrag och sånt där. Det är sant. Du kan hoppa in väldigt seamlessly och vara inne i någon annans värld och springa runt och vara med dem. Men du kan bara göra såna här online missions tillsammans. Det är ingen co-op på det sättet att du kan göra själva spelets story missions tillsammans. Vilket är väldigt tråkigt. Ja, det är ju tråkigt. Alltså jag kan ju förstå varför, på grund av att det hade behövts göra så att story missions funkar för 2 eller fler personer, men samtidigt så det känns ganska meningslöst ändå för att ha den co-op-grejen i så fall. För allt den gör är att du får... när du gör de här commissions så får du followers, vilket är spelets version av experience då. Och ja, det är väl trevligt, men samtidigt så behöver du inte så mycket. Du får klar, jag menar, om du spelar igenom spelet så får du den mängden experience som followers som du behöver till stort sett för att kunna uppgradera de saker som den rutten som du vill gå. Till exempel om du går igenom spelet, gör side missions, plockar research points när de dyker upp och gör story missions, så får du tillräckligt med followers för att kunna uppgradera. Som jag till exempel, jag gick ju för RC och quadcopter. Det var ett uppgraderingsträd. Och jag gick ju in för det, och det kunde jag uppgradera ganska ordentligt innan jag var halvvägs genom spelet. Och det gäller det, och då har jag ändå kunnat uppgradera flera andra träd också under den gången. Så att det känns ganska meningslöst med multiplayern överhuvudtaget. Nu hoppar jag in här. Du får ta och summera lite nu. Alltså, vad du tycker. Alltså jag tyckte om spelet. Jag tyckte om spelet. Ja, men huvudkaraktären är väldigt likable. Supporting characters är också väldigt bra. Interaktionen mellan dem är ungefär... Det är vad som gör spelet i stort sett. I alla fall i story missions och sånt där. Deras interaktioner med varandra. Storyn är väldigt bra. Den är lite mer large scale än vad förra spelet var. Vilket är appropriate eftersom det är en uppföljare och då ska de göra större saker, tycker man ju. Och det finns ett ställe i spelet alltså som var så här lite smått, inte mindblowing, men det var så jävla coolt var det. Så att det verkligen gjorde någonting för mig. Så att story och så funkar jättebra. Gameplayet är för det mesta väldigt solid. Det enda som är problematiskt är själva combat. Och då är det egentligen bara melee combat som är problemet, för att long range och sånt fungerar hur bra som helst. Man har en stun gun som har oändlig ammo som du kan skjuta på folk. Så att Det är inget problematiskt. Så att, jag menar, gillade man inte första spelet så skulle jag nog nästan rekommendera att testa det här spelet i alla fall. För att det är, även om det har samma det är lite av samma grej, open world sandbox hacking, den grejen, så är det det enda egentligen som är likadant. Så att, ja, gillade man inte de bitarna, då kanske man inte borde spela det spelet. Men hade man problem med kanske storyn eller Aiden som karaktär, eller just ungefär hur hacking och sånt fungerade i förspelet, men fortfarande gillade själva premissen av vad spelet skulle vara för någonting, så skulle jag definitivt starkt rekommendera att testa Watch Dogs 2, för det är mycket bättre. Och det är sånt där, det är väldigt trevligt när man ser att en uppföljare till ett spel är nästan bättre än vad första spelet var. Så det är det som är fördel med uppföljare till spel. Rent generellt så tycker jag de flesta faktiskt blir bättre. Ja, men det är för att utvecklarna verkligen, om de lyssnar på sina får fans. Får feedback och tar sig an den liksom, så blir det bättre. Precis. Ja, men då så. Då har vi ju svaret där. Och är det så att ni faktiskt vill ha lite mer ingående angående det, så är ju tipset att hoppa ut på vår hemsida där Rob faktiskt har skrivit en mer detaljerad recension på det. Så det är nördliv.se. Över till vår kära värld. Yes. Fredrik, vi kan ju hoppa igång här med någonting som vi satt och lekte med i natt då. Det är ju betan för Ghost Recon Wildlands som vi testade på lite grann igår. Precis. Vad beskrev du? Alltså, du hade ju något sån här som du beskrev det som att det var det var som. Ja, mina intryck av spelet när jag körde var som en kombination av The Division möter Far Cry, ungefär. Det är ju, alltså, Ubisoft har ju det här, det är ju lite deras grej nu. De har open world-spel, du springer runt och plockar små uppdrag och sidouppdrag. Sidouppdrag och har en main story-uppdrag. Och plockar så här, pluppar på kartan liksom. Och det är vad det var. Varken mer eller mindre. Det är bara att det här är militärshooter i Centralamerika. Så byt ut. Och du har även den här drönare med till exempel. Som kan åka upp i luften och se vart alla filurer är. Och sen så tillsammans så kan ni ta ut dem då. Visst är det coolt att åka runt med en drönare? Ja, det är coolt. Men jag tror man kan göra mer med drönaren i Watch Dogs 2. Här kan du ju bara se folk än så länge. Ja, det är typ det som du kan göra i Watch Dogs 2 också. Ah, det är, okay. Du kan scouta runt. Du kan... om det är någonting som kan hackas remotely, så kan du göra det med drönaren. Mm. Du kan uppgradera den och släppa bomber också med det. Okay. Typ allt. Man kan ju uppgradera och sånt, men det var mycket som var låst här i och med att det var en öppen beta, verkar det som. Så, men det var ju träd som man kunde uppgradera till bland annat drönare och liknande. Och så här. Väldigt förenklat system såklart. Det är liksom, öka här så blir du lite bättre på att skjuta. Så. Det visar precis inte hur mycket bättre du blir eller så. Det är bara att nu vet du att du blir lite bättre. Jag personligen fann det väl ganska tråkigt på det sättet att The Division var väl inte kanske det mest lacho-spelet, och det märkte man ju när man skulle göra gubben. Det fanns lite mer att välja på till skillnad från Division, men det är fortfarande ganska skralt för att vara något som är på ytan ändå ett action, öppen värld med lite RPG-inslag på det sättet att du ökar de här nivåerna. Jag vet inte, jag kände bara att jag sett det förut på något sätt. Nu ska inte jag sätta så mycket värderingar i det här, i den öppen beta. Det hade en del problem för mig initialt, men sen så försvann det. Men jag körde ju med Kalle ett antal, jag vet inte om det var ett par timmar där, som jag körde co-op. Och det är ju verkligen där som det glänser i så fall, kan man väl säga. Jag vet inte om man... Det här är inte... Det är ju precis som Division. Du köper inte det kanske för att köra singelspel. Och så även här då. Du köper det för att köra co-op. Eller ja, så här. Matchmaking med annat folk. Det känns ju som att Ubisoft går... De är inte så bra på att göra en blandning riktigt. Antingen så kör de någonting som är väldigt bra på multiplayer-biten och är väldigt lackluster i singleplayer. Och sen så gör de någonting som är väldigt bra i singleplayer och väldigt lackluster. Jag tycker också det känns som att de har ett fast koncept. Det är bara att de ändrar några små premissinslag, som att här har vi ett open world-spel, du springer runt och tar ut folk, här gör de hacking, här gör du i en gerillagrupp, här gör du som en assassin eller vad fan du vill liksom. De har ett koncept, och det konceptet, det är en hög lägsta nivå på det, för de vet hur man gör det här vid det här laget. Men å andra sidan har de tryckt ut så pass många, och det finns så mycket på marknaden, så det känns som att just det här spelet, ja, det känns gjort på något sätt. Men jag vet inte, vad fick du för något intryck av det här, det du hann köra, Danny? Eftersom det är en beta så ska man inte ta allting man upplever i den så jätteseriöst. Men jag tyckte bilkörningen var förskräcklig. Mest vingligaste bilen jag har kört på jättelänge. Jag har kört väldigt mycket bil på sistone här, så jag tyckte att det var katastrofalt. Ja, det är ju någonting jag hoppas de fixar i så fall. Utöver det så... Det är ju bara en månad kvar för övrigt. Precis, så... ja. Men det här är ju som sagt, det här kommer en beta som har legat. De bara liksom, vi har några grejer som fortfarande ligger kvar i den här betan som vi vill... Den här iterationen av spelet som vi vill försöka få bort, vi slänger ut den. Men att utöver det så var det väldigt, det kändes väldigt generiskt så. Som jag sagt, att jag märkte, jag satt och spelade och jag tyckte så här, man har ju med sig 3 stycken AI-gubbar då som springer med den, och de var väl acceptabla i hur de skötte sig. Men att, som sagt, jag satt ju allihopa då samtidigt online och pratade, och jag hörde att du och Kalle hade ju betydligt mycket roligare än vad jag hade. Jag dog. Ja, jag dog igen. Ja, han plockade upp när jag dog igen. Liksom, medan ni kunde liksom springa runt och hjälpa varandra. Nog för att ni misslyckades plocka upp varandra också. Men att, som du sa, att jag tror att det här spelet är ju ett som man ska köra, precis som The Division, skulle man ju köra ihop med någon. Ja. Och inte själv. För att jag tror att köra själv, då missar man så mycket av det sociala aspekten. Utav det här. Som de visade i... när de visade på E3, att det var ju liksom flera stycken som pratade liksom med varandra och hade, fast de hade väl lite såhär töntiga lines och sånt där, liksom bara, oh yeah, cool, this is, yeah, man cringeade ordentligt stod. Jag kan men säga att... också, förlåt, prata yes. klart förresten. Go, nej, jag är klar där. Nej, jag ska bara säga att just den här gung-ho militär shooter-grejen börjar jag bli jävligt trött på. Alla så här, det är så här, antingen så är det en SWAT-team eller så är det liksom ett gäng militärsnubbar och de ska prata och så ska de säga go over there, be there, over over, bla bla, eat my bunghole, allt det där. Och det börjar bli jävligt tråkigt faktiskt. Bara just att det är ytterligare en sån här, det är skitsnyggt spelet. Det är jättesnyggt, men hela konceptet är så gjort. Och som du sa, bilföring, jag sa ju det också till dig då. Det var det första jag märkte när jag körde det. För det kändes som att köra en lådbil. Jag tänkte, det är synd att de faktiskt har en sån fin värld. Och de har inte tagit sig an de här sakerna. Och då är det en månad kvar. Jag tror att det här betan är till för att stresstesta servrarna snarare. Sen kommer den öppna betan säkert inom kort. Och då ska de verkligen tuffa på ordentligt för att se om de pöllar trycket. Men om vi säger... Jag tror att för de som gillar den här typen av spel... Det är bara ett initialintryck här nu på första, ja. På betan här nu, så förhoppningsvis så blir det ju när man får testa lite senare också, ifall de har gjort lite ändringar och sånt, vad de nu hinner ändra på så. Spelmässigt, är det så att man faktiskt gillar den här typen av spel, man kanske spelar jättemycket Division, man kanske gillar tredje persons actionspel liksom rent generellt, då jag tror det kommer passa som handen i handsken såklart. Det är väl just att det jag tror att många kommer, det här är ett spel som folk, vad jag känner initialt, folk kommer beta av det. De kommer köra det och sen, nu har jag kört det en månad, nu kommer jag aldrig röra det igen. Vi får hoppas att det inte stämmer. De kanske har någon överliggande story, men sådana här militär shooter stories, det vet vi, de brukar aldrig ha någon riktig så här superstory direkt. Ja, det som man fick köra var ju inte någon superstory egentligen. Liksom så här, åk dit, skjut de här bad guysen och ta med den här snubben och åk iväg med honom till ett ställe. Det var liksom samma gamla vana. Det är liksom det här hämta, för bort dem, åk iväg, skjut de här gubbarna. Och sen var det ju massvis med side missions som man kunde välja liksom, som har ingen, som bara är en sidomission bara för att kanske uppgradera eller något sånt där, tjäna lite mer EXP eller något sånt där. Så just i den biten så känns det väldigt same som väldigt många andra spel. Det är liksom bara för att fylla ut speltiden. Men att ifall man är som sagt ett gäng på 4 stycken personer, så tror jag att man kan, ifall man bara betar igenom själva main story, så tror jag att det kan vara kul. Jag tror inte man sitter runt och kör alla små side missions tillsammans. Det är väl bara ifall man vill leka och skjuta. Och vi får poängtera, som du redan har nämnt där, än en gång, att det är ju en förhandstitt på just det här spelet på sätt och vis, det vi pratar om nu, i och med att det var den stängda betan vi utgick ifrån. Vem vet, vi kanske tar oss an det i recensionssyfte, och kommer vi gå betydligt mer djupare i spelet än vad vi kunnat göra nu hittills. Men det kanske räcker med det för det här spelet. Så. Yes. Då tar vi och poppar över till Rob igen och ett spel som heter Raft. Nu, Robert, vad är Raft för någonting? Jag känner mig att du ser ut som kan man bygga Kon-Tiki? Är det där det handlar om? Vad är Kon-Tiki för något? Vet du inte vad Kon-Tiki, och du kallar det norsk? Nej, jag kallar mig för Rob. Jaha, jag tror du kallar det för norsk också. Det var jävligt kul. Norsken möter norsk. Yes. Men du bygger en flotte, eller vad? Alltså, det är ju väldigt alfa är just nu. Eller, jag vet inte, det är senaste versionen är 1.05. Men det är ett så här early access, extremt early access är det. Är det någon av er som har spelat Stranded Deep? Eller har sett det spelet? Nej. Jag har sett det lite. Är det inte den man på någon ö? Det är i stort sett Castaway, fast i spelform. Är det. Ja. Eller Subnautica. Något sådär. Något av de här spelen, survival-spelen. Typ, vad är ett annat bra exempel? Kan vi inte bara säga att du är Ark, fast på en flotte liksom? Nej, men tänk Ark. Ark. Tänk dig att Ark är... Du tar bort alla dinosaurier, allt land, allting. Det är bara vatten. Och allt du har är en 2x2 flotte. Uh-huh. Ja. Så det är alltså en sån här basgrund. Du vet, när man bygger en bas liksom, så har du först har den här grunden och så får du bygga ovanpå den liksom. Det är det. Allting det här spelet är alltså basbygge bara. Det är bara den biten. Du måste samla in resurser och sånt från sånt som flyter förbi dig på vattnet. En planka, en död hamster. Nej, men seriöst, det är plankor, det är palmlöv, det är lite så här metallscrap liksom. Sånt som flyter förbi dig bara på vattnet liksom. Allt du har när du startar är en krok på en lina som du kan kasta för att kasta ut för att då fånga in, för att dra in det här debris då som flyter. Kan man kasta ut det och fånga en ångbåt? Det vore jävligt smidigt. Nej. Kan man uppgradera kroken och repet? Nej. Ah. Boo. Men man kan bygga lite andra grejer. Man kan bygga en hammare som gör att du kan bygga ut din flotte. Kan man bygga en hammare? Ja, men du bygger en hammare då för att du ska kunna crafta grejer, fler grejer, bygga ut då. Och du kan bygga ett fiskespö för att fiska lite. Du kan bygga ett spjut som... För det enda farliga med det här spelet är att det finns en haj som smyger omkring. En haj i taget, ska jag väl säga. Okej. Okay. Det var kul om det var en exakt haj. Typ. Jag kallar honom Rutger, så det är alltid Rutger som kommer förbi. Nej, men seriöst, det är en haj som cirkulerar runt så här och attackerar din flotte lite då och då. Och kan då förstöra den och ta bort bitar av den och sådär. Du kan döda den, men efter ett par gånger liksom, så efter du... Blir det ingen haj då? Då spanar en ny haj. Åh. Yeah. Oh. Då gäller det bara mota bort honom hela tiden. Så. Ja, men det är det, kan man hitta med näven? Nej, det kan man inte. Men ibland när du bygger saker så gör snubben tummen upp. Okej. Okay. Jag upptäckte det. Så jag hade byggt en sån vattenrengöringsgrej. Hur fan fick du upp prylar till en vattenrengöringsgrej? Nej, men det är ju såhär scrap-grejer. Alltså, du har ju ett crafting-system i spelet. Liksom, där du samlar på dig en viss mängd grejer liksom, och sen så kan du crafta saker. Det är precis som i vilket såhär survival-spel. Alltså, det här låter ju som premissen hur vi kom fram till Waterworld. Ja, nej, men typ precis. Det är typ Waterworld alltså, på det sättet. Att det är typ allting. Man uppgraderar sin karaktär till att ha gälar. Nej, du blir så här jättefatigd om du hoppar ner i vattnet, så du ska inte göra det. Ah, okay. Men det där, du kan bygga lite olika grejer. Det är väldigt bas just nu, för att det är ju fortfarande väldigt, väldigt tidigt, det här spelet. Och så just nu så kan du bygga, när det kommer till själva basen, så kan du bygga flotte golv eller sånt som då är, ska vara på vattnet för att du ska flytta. Du kan bygga väggar, du kan bygga väggar med ett fönster i, eller så här hål i så att du kan se ut. Okay. Du kan bygga golv då som är till för att du ska kunna bygga en våning upp så här. Och okay. du kan bygga en ramp som går upp till en våning, och du kan bygga pelare som är support för nästa våning. Och alltså det är, det är en väldigt fantastisk flotte. Man kan bygga väggar, pelare och allt sånt. Det är ett palats liksom på en liten flotte. Jag tänker bara mer på hur mycket skit måste ha gått på grund för att det ska mitt ut på havet flyta förbi allt det här. Ja, det är det. Och vad du kan bygga mer är att du kan bygga ett nät. Eller en nät som då är en viss en så här square då. Och det kan du sätta ut, och när saker flyter förbi så fastnar de i det här nätet, så du inte behöver liksom fånga upp grejer själv. Det är det att allting, alla såna här grejer flyter åt samma håll hela tiden. Så att jag har liksom satt upp så här en radda på typ så här 10-12 block liksom bredd. Så jag får ju in hur mycket jävla skit som helst. Jag har mer grejer än vad jag har plats och göra av dem någonstans. Och då har jag spelat kanske två timmar eller något sånt där. Tre timmar kanske suttit. Alltså, ifall det här mycket ute till havs alltså. Alltså det är mycket så här som flyter förbi och sånt. Du kan, det enda som du inte kan få göra själv är då det här scrap-materialet. Och sen så flyter det tunnor förbi lite så här då och då. Som du kan få lite mer grejer i. Där kan du få potatisar, betor och palm... nötter, vad heter det? Är det tunnor med rom också? Vad sa du? Nej. Är det tunnor med rom? Nej. Kokosnötter alltså. Så du kan ju alltså bygga en... Du kan bygga... En restaurang. En sån här cropbox, typ, där du kan plantera tre stycken av vilken typ så här betor eller potatis. Sen kan du också bygga en sån här liten plott där du kan plantera en Förlåt. Jag får så dåliga bilder i huvudet. Jag fick en hel bild så här på en fin restaurang börja skölja där runt på havet. Alltså, och så allt ser ut kommer som förbi direkt, gäster liksom. Som flyter förbi också. Jag kan göra så här så ni kan få se i alla fall här. Jag har redan tittat. Jag har den här framför mig. Så det ser ju, alltså det är ju väldigt udda det här i sig liksom, men på något sätt så är det ganska trevligt att köra ändå. Det är ju väldigt... Jag kan säga att jag vill testa det här. Jag kommer testa det här. Det är väldigt early access fortfarande här. Och det är, man kan gå in på raft.itch.io/raft. Så finns det då, du kan ladda ner det och du kan bestämma vilket pris du vill lägga. Minimum är väl typ $1 eller något sånt där. Så jag tog ner det för jag har inte råd med $1 just nu. Så att jag tog ner det gratis. Men så att det går ju att plocka ner och testa liksom. Så det är ju ett spel. Det går ju att starta och det kördes helt okej. Jag hade typ så här 90 fps i det här spelet. Det är ju inte mycket direkt. Det är ju inte väldigt avancerat. Men det är kul att spela i ett par timmar liksom. Om man gillar sådana här survival-spel så är det faktiskt ganska kul. Men jag blir väldigt intresserad över vad som mer kan göras i det här spelet. Jag skulle vilja se lite grejer som lite mer, det finns en day-night cycle, men det finns liksom inte typ regn och sådana grejer direkt, och inte vad jag har märkt i alla fall. Och blir det någonsin storm? Nej, det blir ju inte det, och det är ju inte så att du flyter omkring, utan din flotte står ju på samma ställe hela tiden. För det märks ju, för att vattnet guppar omkring dig lite så här, men det är inte så att du flyter iväg någonstans. Nej. Och den här hajen cirkulerar runt dig hela tiden, och allt debris kommer från ett håll. Så att har du satt upp liksom som jag gjorde så här, ett antal, en hel radda med sån här nät, så får du in material hela tiden. Kan man fånga hajen? Du kan döda hajen, den kommer upp och försöker bita sönder din flotte. Och har du ett spjut så kan du attackera den. Jag tror du får in typ så här 4-5 slag. Sen släpper den lös och flyger och simmar iväg. Sen nästa gång den kommer igen så kan du attackera den igen. Och jag tror efter ett par gånger när du har fått in ett visst antal slag så dör den. Och då får du, om du fortsätter slå på kroppen, så får du hajkött. Som är typ den bästa maten i spelet. Alltså jag ska testa det här. Och när jag träffar på hajen ska jag säga till honom på skarpen. Som sagt, det är ganska kul att spela. Men dels det som jag vill se i det här är multiplayer. Definitivt. Jag skulle jättegärna vilja se multiplayer i det här spelet. Två stycken som springer runt på flotta och försöker hålla ordning på skiten. Och sen skulle jag vilja se, jag skulle se väder. Lite storm. Jag skulle vilja se debris från andra håll, så att du behöver vara lite mer säker vid vart du sätter såna här grejer. Jag skulle också vilja se någon form av physics för raften också, så att till exempel du inte kan bygga allt för mycket på ena sidan, för då kommer den tippa över, så du behöver typ ha någon form av ballast på andra sidan liksom, så, där, så, att det, så att man behöver balansera lite hur man bygger, så att det inte bara blir som en jävla byggnad mitt i alltihopa. Så det inte flyter runt det jävla tiki bara mitt i vattnet bara. Eller så kommer Contiki att köra över det. Men det låter ju som i alla fall ett spel som du tycker att folk ska testa. Ja. Roberts rekommendation. Skit i Watch Dogs 2 utan kör Raft istället. Precis. Precis. Det är mycket billigare också. Precis, mycket billigare också. Yes, ja, men vi tar och rundar av det på den och så går vi över till dig, Fredrik. Du ville prata lite grann, lite tillbehör och då Blue Raspberry. Precis, jag tänkte det var kul att kanske ta upp den här lite snabbt och belysa den. För det... en ny mic från Blue, Blue Raspberry, som dess unika lilla grej att den även passar till mobila enheter, alltså till surfplattor och telefoner. Mm. Förutsatt att du har rätt appar då. Till exempel på iPhone finns det ett gäng appar som har aktivt stöd. Och det är en studio grade mic på det här, så du får alltså en jävligt bra kvalitet för den. Trots att du sitter där och spelar in rakt in i din mobil. Den är dessutom så pass portabel att den liksom har en egen fot som du kan veckla in den i. Men om du vill så följer du med skruv, så här 5-8 skruv för att sätta fast den på till exempel en bomarm och så. Och även om den är liten till storleken så har den som sagt väldigt, väldigt klart och rent ljud. Den är i princip i paritet med, den är till och med bättre skulle jag säga, en Blues Yeti. Den har kvalitet som ungefär som de mikrofoner ni sitter vid, Samson-mickarna och röd SNT-USB-mick till exempel. Det är väldigt bra kvalitet och då ser den lite, den har en, jag skulle säga silverfärgad yta med en röd front och en bakre sida med rött som ser ut som en så här imiterad läder. Så den ser väldigt så här distinkt, inte diskret kanske, men lite elegant skulle jag säga. Den ser lite elegant ut. Nackdelen den har, i och med att den här foten som den står på, den har förvisso gummiunderlag. Men har den på bordet och du råkar slå till på bordet så är det klart att då, i och med att det är en studiomick, så tar den upp det ganska bra. Men det är ju annars en decimella man kan ta med tanke på att den är så portabel som den är. Den har ju på sidan, på båda sidor har den rattar för ljud och medlyssning. För den har också stöd för medlyssning. Noll latency på den. Så rent generellt skulle jag säga, är det så att ni är ute efter en mix och ni vill ha med ut på vägen, det vill säga ni kanske har en podcast som ni rör er mycket, men ni kanske åker ut till folk eller ni vill intervjua folk framförallt, då skulle jag faktiskt rekommendera den här ganska starkt. Inte bara på grund av att den har en väldigt bra ljudbild, utan för att den är just så liten, kommer med en liten påse kan man säga som man kan lägga den i och är väldigt smidig sådär. Ja, det enda minuset utöver just kanske att den tar upp de här vibrationerna lätt är ju kanske prisbilden i sig, då den ligger runt 1900 spänn. Men å andra sidan, vi snackar en jävligt hög kvalitet på ljudbilden, trots att den är mindre i storlek och är anpassad för mobil hantering mest. Men som du säger, att för vad man får så är det ett riktigt bra pris. Ja, ja, herregud. Absolut. Det här på, jag har ju faktiskt gjort, ni kan ju läsa den på hemsidan, finns en recension där på den sen i december gjorde jag det. Och den fick ju vårt högsta betyg just för att den ger sån jättebra kvalitet. Den har med fotlösningen och den är väldigt enkel i installation och så vidare. Så det är helt enkelt en riktigt bra rekommendation för de som är ute efter en mikrofon som de vill ha med ut på vägarna. Jag föreställer mig bara liksom folk som går runt och har en sån här grej runt nacken som gör att micken sitter framför dem så här. Så vandrar de omkring med den och spelar. Ja, det vore ju något. Hänger en stor röd mic, blue mic istället. Ja, det vore ju något. Ja. Oh dear. Men det räcker väl om den, tycker jag. Det är en bra mic. Punkt. Yes. Mm. Nice. En bra rekommendation. Vi har testat på den. Vi har lekt lite grann med den. Den är faktiskt väldigt bra. Ja, får säga Daniel själv. Har pillat lite på den så här. Ja, jag gjorde lite grann. Jag skäller på Fredrik. Han bara, pilla på den. Fredrik kom till mig, han bara, pilla på den. Jag bara, jag vill inte pilla på den. Okej då. Men pilla på micken då? Jaha, det är det du menar. Ja, okej då. Oh. Pinsamt. Men nog om pinsamheter, och vi går över till lite intressanta nyheter istället. Fredrik, vad har hänt i världen? Det har hänt både det ena och andra, men vi har ett par nyheter som vi tar upp. Första nyheten, Ben Affleck kommer inte regissera kommande The Batman. Utan han kommer enbart vara framför kameran. Och det var väl egentligen... Han gick ju ut tillsammans med Warner Bros. Och sa att i ett öppet brev så att säga, att varför och så vidare. Och det var för att han kände att han inte kunde committa till arbetet bra nog att stå framför kameran. Och tyckte att det räckte, för det var mycket jobb i sig bara. Så de letar regissör nu. Tyvärr medför ju det här förmodligen att det kommer skjutas kanske lite längre. Den skulle ju påbörjas filmas inom kort. Så yes, det är ju lite tråkigt. Ja. Men så är det med det i alla fall. Jag är som sagt, jag är inte förvånad alls. För att han har ju gått ut sen tidigare och sagt att de kommer börja spela in filmen när han är nöjd med manuset. Och det är ju en av de grejerna som har varit väldigt åtkommande. Och eftersom han inte varit nöjd med manuset, så har väl han känt liksom att jag har inte tid liksom att göra allting. Det är som manuset drag efter liksom, och han ska liksom försöka starta upp allting, så det blir för mycket liksom vara producent, regissör, liksom skådespelare, screenwriter och allt sånt där, så att jag förstår mycket väl. Han kommer fortfarande skriva, hjälpa jo, till jo, att skriva. Men att så det, jag känner att det blir för mycket liksom. Han kommer kunna fokusera bättre. Det är ju precis. Han kommer kunna fokusera bättre på på storyn att, kanske. Så länge som storyn är bra och de kan hitta en regissör som är, jag vill inte säga bättre än vad heter det, är det Zack Snyder som gjorde någon som är, jag vill inte säga bättre, men bättre, någon med större vision och framförallt större, vad ska man säga, fokus på story. För Zack Snyder är ju bara fokus på yta. Exakt. Han är bara visuell ju, mer eller mindre. Men som sagt, jag tycker fortfarande glad att han är kvar och skriver också med Jeff Johns. Så där ser jag bra, och som båda de har gått ut, att de är ju båda stora DC-fans, eller mer Affleck då också, att han är en stor DC-fan. Han vill ju göra liksom rätt för karaktären, och Jeff Johns som är ju också stor DC, så jag ser det väldigt positivt att, liksom, att han backar tillbaka ett steg och liksom tar an de andra sakerna lite mer bakom och skådespeleriet ju så. Men jag ser fram emot den. Yes. Då går vi till nästa nyhet då. Och det är att det var helt enkelt som så att en dom föll här om natten. Oculus ska betala 4,3 miljarder kronor för avtalsbrott mot Zenimax. Vad det här innebär i slutändan får vi se allt eftersom. Men det är ju på grund av att de har överträtt ett NDA. Det är ju ingenting som liksom faller lätt, så att säga. Det är någonting som tas väldigt allvarligt. Och därför så satte de in den här då stämningen, och nu har det gått igenom då. Hur det här då blir för Oculus, eller för VR rent generellt, i och med att det var Oculus som egentligen startade hela VR-vågen, återstår väl att se. Men Zenimax har ju också kommit vidare med att de vill ju försöka stoppa även försäljningen av Oculus VR-headseten Riften nu. Åtminstone tillfälligt då. Så men, vi får se helt enkelt. Jag är bara lite oklar över vad exakt det var de gjorde, som hände. Vad var det för NDA som de bröt mot? Det var inte så mycket. Det var någon form av juridiskt dokument som var på villovägar, som jag förstått det som. Och inte kanske specifikt angående produkten. Och du vet ju det här, det blir ju så att om de De är ju ute efter blod, känns det som. De har varit ute efter de här ett bra tag nu, Zenimax. Var det inte något tidigare... Det var något tidigare som de också var ute efter, för det var ju något... De hade ytterligare någon sak som de ville döma dem för. Nu kommer jag inte ihåg vad det var, men... Det här är i alla fall den första som har gått igenom då. Men vilka är Zenimax? Jag har inte hört den om det förut, tror jag inte. Zenimax? Det låter inte bekant för mig i alla fall. Jag vet inte. Ja, är inte det de som ligger bakom... De är de som ligger bakom Doom Bethesda. 3, BFG till exempel. De är ju ägare av Bethesda och så, va? Är inte det? Ja, det måste jag kolla upp. Det jag vet ju som kommer på raka de är du så här... De är ägare av Bethesda Software bland annat. Och massor med andra sådana här. För de är som... Ungefär, tänk... Det finns ju sådana här stora liksom, som äger många utvecklingsstudios och liknande. Disney. Ungefär. Ja, precis. Som Disney. Det är de som släppt till exempel de här online Elder Scrolls-spelen. Men alltså, vad jag är lite fundersam över är varför de är så ute efter... Okej, okay, kort och gott. I grund och botten är ju att vi har ju Paul Malachy och... Vad heter han? Nu, totalt jämsläpp. Carmack, eller? Carmack, precis. Carmack. Som har haft jobbat ihop med Zenimax tidigare. Eller Paul Malachy har jobbat där. Och när han slutade därifrån, det är där de... sa att, liksom att han snodde ju teknologin ifrån Zenimax under de åren han jobbade där. För de sa att han inte är kapabel att komma på och göra det här. Och han har inte den kunskapen som krävs för att göra, som sagt. Så de anser att han har snott teknologin utav dem. Nu var det visserligen, fick ju de igenom att de inte hade förskingrat hemligheter därifrån. Utan det var ju andra saker nu som gick igenom i det här avtalet, det här målet. Men att det är därför de har varit hårda, och det är därför de nu försöker att stoppa försäljning, för att de säger att det är våran teknologi som är i riften och att vi vill inte att de ska få använda den. Så grejen är det att de är, som sagt, Lucky och Carmack är ju de som de anklagar ju först och främst, för att de har ju försnillat och använt deras. De har tagit med sig företagshemligheter, det är väl där de vill säga egentligen. Precis, och jag för mig också att de tog med sig några flera anställda där från Zenimax när de startade upp sitt... Men som sagt, Zenimax äger ju id Software där han jobbade. Så precis. Det är väl där då. Ja. Han har ju alltid varit teknikgalen, den där filuren. Så det... Så det är det som först och främst var att de sa att liksom, ni har tagit ut och ni kan inte, han kunde inte ha gjort. Så att det är ju mycket som kom därifrån ju. Det låter ju väldigt mycket som att de känner sig snubbade på Oculusen i så fall. Ja, det är alltså... många som spekulerar. Det är ju liksom, inte liksom att de... har snort eller gjort något, det är att de har förlorat en stor summa pengar därför att de inte stannade kvar, jobbade och gjorde det hos dem istället. Så nu är det ju Facebook som äger allting istället. Och då ser de ju att ja, men Facebook äger det, Facebook har pengar. De beräknar att Facebook är värt 300 miljarder dollar, så den här summan är ju ingenting egentligen ju. För dem att betala ut ju. Men att det men är om de kan stora stoppa pengar. Oculus-försäljningen då, det är precis, ju där det är där det faller på att de har ju sagt att, som Fredrik sa, att de ska ju fortsätta gå och försöka få stoppa försäljningen så att de stänger ner helt och hållet, för att de anser att det är vårat, ni ska inte få fortsätta sälja våra grejer. Men som sagt, Facebook och de har ju sagt att de tänker fortsätta att få liksom det här alltså gå högre upp i domstolen och liksom få det här beslutet borttaget helt enkelt. Mm. Man kan ju beklaga sig där borta tills man kommer till absolut högsta, vad heter det, Supreme Court. Och där liksom, när man kommer dit och det blir en domsatt där, det är liksom där, då är det satt i sten. Vi får helt enkelt se hur långt de går. Som sagt, båda företagen har ju pengar, så de kommer ju slåss till sista blodsdroppen. Ja, verkligen. Båda har muskler så det både räcker och blir över. Och båda har väldigt mycket att vinna och väldigt mycket att förlora på det här. Ja. Men ja, vi får återkomma till det när vi vet mer. Vi hoppar vidare till ytterligare mer pengainriktad lite nyhet. Och det är att Pokémon Go slår nytt rekord intjänade pengar. Det är ju rekordtid verkligen, för de har nu dragit in 1 miljard dollar åt Nintendo. Så alltså typ cirka 9 miljarder svenska kronor. Och det är väl egentligen inget annat spel som har kommit så långt på så kort tid. Nej. Och jag tror det var inte så mycket nyhet som att det kanske är just en liten notis, en kul notis. Men De har ju mycket som går för dem också. Dels så är det ju Pokémon. Och Pokémon är ju världskänt. Det finns ju väldigt få IP:n som har den sorten av recognition. Men det är ju också själva pilen av Pokémon. För den tär sig ju verkligen till de nästan alla årsgrupper, tycker jag, känns det jag som i alla fall. Och primärt då för unga människor, som barn och tidiga tonåringar. På tal med unga människor, jag ser fram emot när det blir lite varmare ute, när Fredrik kommer att bli utdragen och spela Pokémon Go med sin yngsta dotter igen. Ja. Nej, men liksom... Alltså, jag är inte så jätteförvånad över att de har dragit in så mycket, för att det är ju det är ett mobilspel framförallt. Det är på mobilen liksom. Det är inte så att det är handhållen liksom på deras Nintendo DS eller något sådär, för alla har inte en sån. Utan det är på mobilen, det är Pokémon, och den har den här liksom vad ska man säga, fem minuter till liksom. Jag ska bara ut och liksom ett varv. Jag ska bara ta och slänga ett par bollar på den här. Ja, precis. Liksom, så att den har liksom mycket som går för den. Så jag är inte förvånad. Mm. Det kommer ju bara bli mer nu när jag läste den. Det är så stor, de kommer ju annonsa Gen 2 också. Eller komma ut med Gen 2 snart också. Det är ju ytterligare en 100 Pokémon bara där. Så att det är ju... Och många av dem är väldigt så här, svarta och små. Liksom, så att de kommer nog bara tjäna mer pengar, tror jag. Jag tycker det är kul det här att det stod i den här artikeln att liksom, när de som störst så tjänar det 18 miljoner dollar om dagen, och nu är det bara 1,5 till 2,5 miljoner dollar om dagen. Liksom, ifall det är bara där kan vi ge dem till mig, ifall det är bara det, liksom, de räknas ju inte egentligen. Så. Ja, eller hur? Ja, men jag tar gärna de pengarna. Jag kan ta en dags intäkter för dem. Jag är okej med det, liksom. Du är det. Nej, men det var en liten imponerande, kul notis imponerande i alla fall. Vi går vidare. Sen har vi här en Nvidia-nyhet. För Nvidia låser spelkoder till grafikkort. Och det är lite för att just förhindra återförsäljning då, helt enkelt. Det är ju lite av ett segment de har där med att följa med spel till grafikkort när de säljer dem då. Och det har ju öppnat upp förut då, för att många har sålt vidare kodnyckeln, till exempel via G2A och liknande, så här, öppna marknadsplatser och så, eller bara gett bort till vänner och så vidare. Det här vill de nu kontrollera lite bättre, så därför kommer det då istället vara så att man, det har presenterats då att man ska gå igenom GeForce Experience då, som läser av då, gör en liten kontroll på ens hårdvara, och sen så kommer du få ut en nyckel som går in i det här GeForce Experience och sen i sin tur mot Steam då, antagligen. Men jag är bara lite fundersam över det där, hur det skulle funka, för att om det är så att du först får en kod som du då pluggar in i GeForce Experience som försäkrar dig, okej, du har faktiskt köpt grafikkortet och liksom så, och sen ska du få en ytterligare kod då som går till Steam, för vad förhindrar dig från att sälja den koden vidare då? Alltså, jag gör en vild gissning här, men jag antar att det är någonting som kommer vara kopplat då till Steam direkt. Det kanske får koppla ett konto eller sånt där säkert. För att det är som vi märkte när vi tog ner Wildlands-betan. Det var liksom in på en internetsida, klicka på, logga in, och sen var det liksom klicka på den, och sen helt plötsligt så fanns spelet bara i min Uplay. Så jag antar att det kommer vara exakt samma sak, att du kan inte få en kod, att du kommer inte få kontakt. Fast du vet att jag skickade det till dig. Ja, men jag menade... Jag fick ju en kod ursprungligen som jag fick klicka in, och sen kunde jag skicka till tre personer. Jo, men jag tänker att det är samma princip, att liksom, att du får liksom, jag har en kod som följer med kortet, det är en sån här generell kod som du inte kan utnyttja till något annat förutom just i GeForce Experience, och du klickar in den känner av liksom ifall du har rätt hårdvara, och sen drar den skicka liksom till Steam att men den här gör att du har rätt att få det här spelet i ditt bibliotek. Det är liksom problemet jag ser där är ju dock, om du inte har Steam installerat, vad händer då? Ja. De har ju skickat med ett par spel när du köpte grafikkort. Det är helt upp till användaren om de kan eller ens vill. Det, får ju, det är ju upp till dem liksom. Jag menar, de här spelen brukar ju bara... Det är ju som sagt, när de släpper ett nytt grafikkort så brukar det följa med ett relativt stort spel. Oberoende ifall du vill ha det eller inte. Så det är ju liksom bara en bonus de slänger med egentligen. Ja. Jo. Det är ingenting som säger att jag kan väl förstå från deras sida att de gör den här kontrollen liksom på det sättet. För de... tanken är att det ska användas till de korten som de säljer antagligen. Mm. Alltså, jag för mig spelar det inte så stor roll, tycker inte jag. För att jag menar, jag är inte sån som säljer sånt där skit vidare i alla fall. Så för mig, så jag menar, gratis spel när jag väl köper ett grafikkort om 5 år eller sånt där, så spelar det väl ingen roll för mig direkt. Att okej, jag får ett spel, jag måste gå igenom GeForce Experience. Men grejen är ju den liksom. Att om vi tittar här som i den här artikeln vi läser här, att folk liksom har beställt grafikkorten, fått koden för spelen och sen avbokat. Det är ju där också, för att de betalar såklart pengar för de här koderna för att sälja med till sina för att slänga med till sina spel, så att de förlorar ju pengar därigenom. Men varför ens ge dem koden digitalt då? Det känns ju ganska meningslöst. För jag kommer ihåg när jag köpte mitt 660 för en 4 år sedan eller något sånt där. Då fick ju jag fick med Assassin's Creed 3 till PC. Jag använde aldrig skiten, men den koden var giltig i ett år tror jag eller något sånt där, eller någon månad i alla fall. Och men den kom ju alltså på ett papper med grafikkortet. Jag fick ingen liksom digital kod, utan det var alltså, jag fick den på ett papper som låg i grafikkortslådan. Okej. Ja, men så att det där förstår jag inte. I så fall, varför ens ge dem koden då först liksom? Det här var ju via Amazon, så jag vet inte hur de gör. Då skulle jag ju vilja påpeka att det är säkert Amazon som gör en massa dumheter i så fall, eller att de har en konstig setup där i så fall. Särskilt, rent generellt så har det väl varit så att de har haft olika återförsäljare som har gjort på olika sätt, och på det här sättet kan de på något sätt reglera mer de spel som följer med. Som sagt, det är helt okej. Det tråkiga väl kanske för de som... Ja, men nu kan jag köpa GeForce 1080 och så får jag med Witcher 3. Nu jävlar. Och sen så funkar det inte eller någonting. Eller så kanske man tänker, ja men jag köper den här, då får jag med Witcher 3. Det har jag redan. Nu kan jag ge det till min bror, syster, någonting. Så går det inte liksom. Det finns ju säkert workarounds för sådana grejer. Till exempel att om det är så att den känner av att du har Steam installerat och den då passar över en direkt till Steam, liksom, logga in som din polare istället på ditt Steam på din dator liksom, så kommer det. Ja, men det finns ju säkert workarounds. Folk kommer hitta det lösningen. Men jag personligen tycker att det är en helt okej lösning om de känner att det är ett problem. Men ja, det var som sagt en liten nyhet där. Bra, det är alla nyheter för idag. Över till dig. Världen. Yay, världen norskas. Yeah. Då går vi över på veckans diskussion helt enkelt. Och den här veckans diskussion var: vilka filmer ser vi fram emot under 2017? Är det någon som vill nämna någon film de är sugna på att se? Får jag börja? I år? Ja, okej, okay, fine. Robert, golvet är ditt. Okej, jag har några stycken här. Jag drar av några av stycken lite snabbt så här. Ja. Logan, självklart. Den är ganska uppenbar. Star Wars Last Jedi. Yes, självklart. Spider-Man Homecoming, det är och det fan var andra, Thor Ragnarok och Guardians of the Galaxy Volume 2. Marvel, självklart. Sen så John Wick, Chapter 2. John Wick var en sån där film som, om det är någon actionrulle med Keanu Reeves, okej, jag kan titta på det. Och varit väldigt förvånad över att det var en väldigt, väldigt bra film faktiskt. Jag såg den igen här. Den var faktiskt väldigt, väldigt bra fortfarande. Så att jag ser väldigt mycket fram emot tvåan och se vad de gör vidare med den karaktären. Sen har jag Blade Runner 2046. Jag har sett Blade Runner en gång har jag gjort. 2046, var det inte 2049? 2049 heter den, Robert. Är det? Okej, då skriver jag fel. Jag och siffror är inte det bästa, så att jag tänker inte be om ursäkt. Jag tar det som en ursäkt. Okej. Okay. 24/9. Jag tänker inte ens ändra det dokument jag har. Och nej. Jag har sett Blade Runner en gång. Jag kommer inte ihåg så mycket av den. Jag ska se den igen. Men jag menar, det är Blade Runner, det är Harrison Ford. Jag menar, hur kan jag inte se den? Beauty and the Beast har jag också på min lista. Det jag har sett av trailern, så jag tycker det ser väldigt intressant ut. Jag ser fram emot att se den faktiskt. Ja, den ser intressant ut, för den ser exakt ut som den tecknade. Jag har bara en sak att säga. Nej. Ja, men ja. Jag tyckte jättemycket om Skönheten och Odjuret. Ja. Ja, vi får se vad om den är bättre än originalet, vilket jag inte tror kommer vara, men ett alternativ till originalet i alla fall. Ja. Det är en ny generation. Det är ju över 20 år sedan den kom. Ja, sen har vi två filmer som är lite så här. Den ena är Power Rangers. Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså jag sett trailern för Power Rangers, den nya som kom, den officiella trailern som kom, och jag var lite hypad faktiskt. Vart jag? Var lite så här, fan, när ska jag nog se? Jag har varit någonting helt annat. Ja, alltså. Men alltså det är verkligen så här, den kommer ju uppenbarligen suga så jävla hårt. Men det är lite av den där Transformers grejen liksom. Jag vill se den bara för att se. Nu sålde du verkligen inte in den heller. Nej, jag vet, men jag har inte tyckt om, alltså jag tyckte att Transformers, de var hjärndöda filmer liksom. Du lämnar gärna vid dörren så kan du gå och kolla på den och liksom lite av samma stuk om Power Rangers, var jag lovar. Så att jag kan titta på så Robert tycker om att lämna hjärnan vid dörren, så han bör inte komma ihåg vad filmen handlar om. Ja, men han kommer ut sen liksom. Det var okay. Men vissa filmer är så. Man går bara in för liksom, okej, okay, det här kommer vara en action. Jag behöver inte tänka för den här filmen. Jag kan äta popcorn, dricka och titta på det är filmen. Ju, alltså, man får ju ha guilty pleasure, så är det, tycker jag också. Nej, jag räknar inte som en guilty pleasure, för jag tycker inte guilty pleasure är en riktig sak. Men det är en helt annan diskussion, i alla fall. Power Rangers, jag ska se den, för att den kommer vara så hutlöst dålig att den kommer säkert vara lite bra i alla fall. Okay. Och sen har vi King Arthur, Legend of the Sword. Jag tror att guilty pleasure faller in ganska bra här just nu, känner jag. Den är inte så här guilty pleasure. Jag vill se den bara för att se vad fan de har gjort med den egentligen. För Kung Arthur-legenden är uppe där med Robin Hood, av mina absoluta favorit mytologiska historier, eller vad man nu ska säga. Som legender. Inte är gamla mytologiska historier, om man säger, förstår vad jag menar. Jag älskar verkligen Kung Arthur och Robin Hood. Och Kung Arthur liksom, svärdet liksom, allt det, de senaste grejerna de har gjort med Kung Arthur har inte varit bra. Har de inte. De gjorde ju en serie som heter Camelot. Mm-hmm. Som sög hårt, gjorde den. Och jag menar, jag tyckte att Kung Arthur-filmen som de gjorde, den här som var typ 2003 eller något sånt där, kom den, jag kommer inte ihåg. Den är jättegamla. Den tyckte jag var helt okej. Men det var för att de tog den i en helt annan riktning än vad originalet var. Så de hade liksom, de försökte göra det lite mer historiskt, vilket jag uppskattade liksom. Var det den med Sean Connery eller? Nej, det här var ju den, vad fan heter han? Jag tänker på den med Sean Connery och Richard Gere. Han spelade Miss Fantastic och han var ju... Ewan Griffin. Ah, just det. Han spelade ju Lancelot i den filmen. Den har jag helt glömt bort att den existerade. Den äger jag på DVD, jag faktiskt. En av de få filmer jag äger. Grattis! Jag gillade den filmen, men det var liksom... Den gick ju i en helt annan riktning än vad en film... Det var inte en adaption av liksom historien, utan det var ju liksom att de försökte... Okej, det här är vad det skulle kunna ha varit om det var historiskt. Vilket var en helt annan taktik, liksom. Mm. Men det här ser ju ut att vara någonting som försöker vara lite mer Arthurian, om man säger så. Och jag är lite så här, det kommer säkert... Det är väl Guy Ritchie också, va, som regisserar den? Jag är bara lite... Jag är väldigt skeptisk, för att de gör alltid fel i de här... Jag är lite mer insatt i Kung Arthur-legenden, så att jag brukar kunna se vad de har gjort fel. Mm. Har du några fler filmer på listan, Robert? Nej, det var eller min var sista. De yes. Över till nästa man. Ja, du har ju tack och lov sagt många av dem, men det är Logan, Guardians 2, Blade Runner 2049, Thor Ragnarök, Star Wars Episode 8, Last Jedi, såklart. Jag är ju nyfiken på Alien Covenant. Jag har ju alltid älskat original Alien-filmerna och vi får se om man kan ta tillbaka det på något sätt, Ridley Scott. Men den filmen, är det meningen att den skulle vara en uppföljare till Prometheus? Ja, eller? Det är det. Ah, det, är okay. ju, det innehåller ju de karaktärerna. Den hette ju, ursprungligen var det projektnamnet var ju Prometheus 2, men sen bytte de till ett eget namn ju. Mm. Men jag försöker inte dra upp något för så här höga förhoppningar, men så länge de inte jag springer ändå rakt fram framför en grej som trillar ner över dem och springer. Men så länge bakom. Liksom det, jag vill se att han försöker göra någonting bra med det. Det är ändå Ridley Scott igen liksom. Även om jag är någonting där Blade Runner 2049 var ju extremt så här kritisk inför, mest för att göra en uppföljare på den filmen kändes så fruktansvärt dumt. Jag sett trailern så jag blev lite mer intresserad, och sen när jag såg Arrival så blev jag mer nyfiken på greppet och vad de ska göra. Men vi får se. Annars så en film som jag ser fram emot är faktiskt Wonder Woman. Det känns som att de har potential att faktiskt göra en bra DC-rulle. De har inte gjort någon bra hittills. Om man skall. Eller varför inte en bra Wonder Woman grej? De har ju försökt och det har inte gjort så jättebra. Nej, jag har inte ens tänkt ta med de små skitgrejerna. Men Wonder Woman-filmen ser jag fram emot. Även om jag samma sak här, jag vill inte lägga några förhoppningar på alls Justice League-filmen. Men jag hoppas ju att de faktiskt tar sig i kragen och gör någonting bra av det. Jag tror inte de kommer göra något bra av det, men jag hoppas. Ja, annars om man inte är nöjd med Justice League-filmen kan man ju alltid gå och titta på någon av tv-serierna som är typ som Justice League nästan. När de teamar upp så. Mm. Precis. Men det är de. Yes. Såklart, finns ju massor med filmer som kommer under året, ja. Men jag tänkte att jag tar bara några saker som är kort. Som ni har nämnt, Alien Covenant är nyfiken. Mm. Jag tycker trailern ser intressant ut. Jag tycker dock inte allt för mycket om det här liksom, att man ser liksom, någonting när man förändras sånt där. Det känns liksom de går lite grann ifrån. Men som sagt, vi vet ju inte hur hela storylinen kommer vara. Vi hade ju liksom en som muterade i förra filmen. Ju, så. Mm. Blade Runner 2049, såklart. Som jag håller med Fredrik, vi hade nog inte behövt ha en uppföljare, men jag är nyfiken på vilken väg de kommer gå, ifall det kommer vara lika filosofisk, liksom vad är mänskligt, vad är riktigt och sånt där. Eller ifall det kommer vara en ny popcornsrulle bara. Jag hoppas verkligen inte att det uppföljer till den här klassiken. Sen har vi Ghost in the Shell. Är jag väldigt nyfiken. Älskar animefilmen, eller filmerna och tv-serien, så är väldigt nyfiken. Det som man har sett i trailern har ju varit väldigt, de har ju kopierat nästan hela scenen därifrån. Ja, har ni sett den? Det var ju någon som tog trailern, den live action trailern, inte den senaste utan förra trailern, och tog klipp från Ghost in the Shell-serien och filmerna tror jag också. Och typ recreated trailern scen för scen, alltså. I stort sett. Så att alla scenerna från trailern passade upp typ exakt från serien, alltså. Så det var ganska coolt faktiskt. Jag såg det och tänkte, okej, då kanske de har gjort någonting okej här. Jag är inte någon insatt överhuvudtaget i Ghost in the Shell. Jag har ju typ ingen koppling till den överhuvudtaget. Men, men det var ganska coolt i alla fall, jag tyckte det. Yes. Den första animefilmen jag någonsin sett. Mm. Ghost in the Shell. Moving on. Kong, Skull Island. Han ser betydligt större ut, vilket gör förhoppningen lite bättre. Det ser någorlunda intressant ut sådär. Och jag, som sagt, Peter Jacksons var ju underhållande som bäst sådär. Men att den här ser ut att bli lite mer jag nöjer mig med att säga lite mer än vad hans var. Och sen har vi den sista jag tar och nämner här, War for the Planet of the Apes. Älskar Planet of the Apes-filmerna. Jag hade den på min lista men tog bort den för det var så många. Det är en sån där film som jag vill se. Jag såg de andra två liksom, så att skitbra filmer. Jag har också sett några av originalfilmerna har jag gjort. Så att de hade ju någon sån här, det här är ju alltså typ 10-15 år sedan vid det här laget. Men de hade på typ fyran tror jag, så hade de typ en vecka där de visade på kvällen, så visade de typ alla Planet of the Apes-filmerna, de här originalen då, med Charlton Heston och de där. Så jag tittade på dem den veckan, och jag tror jag såg allihopa utom typ två, tror jag. Det är ju, en, vad är det, 6 filmer eller någonting? Är det inte det? Ja, men inte 7 filmer. Skitsamma. Det är många jävla. Jag vet att jag såg en hel drös, flera stycken av dem i alla fall. Så jag har ju sett några originalen. Jag såg också den som var med Mark Wahlberg. Usch. Jag tyckte den var helt okej, men ja. Det är en sån film du lämnar gärna vid dörren. Sådär. Men ja, nej, men jag ser fram emot den. Jag tyckte om storylinen, jag tyckte om utvecklingen de gjort under filmerna. Fantastiskt snyggt animerade också, apor sådär. Mm. Riktigt snyggt. Och storylinen, som sagt, den är väldigt bra också. Det är inte bara den här typiska spring king, slåss och sånt där, utan har en djupare mening där bakom. Mer underliggande meningar och saker som inte sägs. Och som visas i ansiktsuttryck på aporna, som är fantastiskt gjort, som sagt. Men det är i alla fall, det är några utav de filmerna som ses fram. Och det, som sagt, vi kommer ju massvis. Vi har ju massvis med Marvel-filmer. Vi har massvis med andra filmer som kommer ut också under året. Så vi kommer ju återkomma till dem när vi har sett dem. Så precis, det är ingen fara. Vi kommer ju ta upp dem när vi har sett den utav filmerna. Tänkte bara lite fun fact, säger jag. Angående, jag tror det är första Planet of the Apes-filmen som kom, den nya, vad heter den? Det är Dawn of the Planet of the Apes, eller vad det nu var. Vilken var det? Var det första av de nya? De har ju så jävla konstiga namn, så. Ja, jag kommer inte ihåg. Men den första av dem i den nya serien. Ja, precis. Plague Inc. Evolved, det här spelet som är att man ska ta över hela jorden. De gjorde en tie-in till den filmen, där man faktiskt gör, kan ta över världen med apviruset. Simian flu. Ja, simian flu. Vilket är ganska kul. Jag har spelat igenom det. Det var väldigt roligt faktiskt. Ja, jag med. Det var kul. Ja, jag tänkte bara lite rolig tie-in. Så här, så det, när vi ändå pratade om det. Det var inte så mycket en diskussion, utan mest vad vi ja, ser fram emot. Så kan det vara. Men jag, som sagt, jag hoppas på att vi har att de filmer som vi kommer se, att de faktiskt kommer vara acceptabla. Alltså jag sätter en lägsta mellangräns, att de är okej. Okay. Jag ska försöka inte gå på allt för mycket skräpfilm i år. Tyvärr kan man ju göra det som brorsan vill se. Vi ska ju gå och se Resident Evil ju här snart. Ju, så. Wow. Du vet, man kan alltid säga nej. Det är ingen annan som kommer gå med honom, och då kommer han vara sur sen efteråt och jobbig sen. Han är en minut äldre, så han kommer vara som liksom en minut äldre. Kommer få höra resten av året. Jag säger bara, vad gör man inte för syskon? Okej. Okay. Det är någon som säger emot dig, en bastard. Ja, så. Nej, men alltså, jag kom inte, innan vi började så tänkte jag, fan, vad är det för filmer som kommer ut i år? För jag kommer få lite ihåg. Men det är de här Marvel-filmerna liksom. Alltså Star Wars typ. Vad är det nog mer som kommer ut? Så tittade jag på listan och så typ, okej, det är typ 30 filmer på den här listan som jag vill se. Så här. För att det är ett bra år för alla serier älskare framförallt, verkligen. Det är mycket på både DC och Marvel, verkligen. Jag säger så här just nu på där vi tar upp här just nu. Jag är glad att vi inte gör lika mycket som på Soffhjältarna podcast som jag var med på när vi Soffhjältarna. När vi pratade om filmer, för det är 3 timmar vi pratar om alla filmer. Alla filmer. Lyssna på Soffhjältarna. Vilka avsnitt var det förresten? Det är nu, gud, vad är det? Det är två avsnitt sen, så 23 något sånt där. 25. Ja, jag kommer inte ihåg. Det är bara gå in och kolla. Den heter John Goodman, tror jag den heter. Ja, den heter John Goodman. Det är 3-3,5 timmar. Vi pratar om alla filmer som kommer ut under årets gång. Jag och Jack har jättekul, och Peter och sliter håret. Vi kan väl säga det också. Är det så att ni där ute, ja, men ni har inte tagit upp den här, eller jag vill säga vad jag tycker är för någon film jag ser fram emot. Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Precis. Ja. Jag tror det var den. Ja, det var väl kort och gott. Det vi vill ha sagt om film här just nu, och från en filmdiskussion här till en annan film. Diskussion här nu. Vi har alla 3 sett Arrival. Yes. Tankar om den? Fredrik, du hade ju en... Ja, börja du. Jag är nyfiken vad du tycker. Så vi pratade om det här nu igår tror jag var, och yep. du sa ju liksom att du vill ju höra liksom, och andras, för att du har ju en helt annan insikt på det här, som det här är en film som har lite grann om, för du sa att det är liksom familj, barn och liksom partner och sånt. Jag har en viss del som klingar för och barn. Eftersom jag inte har någon, jag har varken partner, jag har inga barn och sånt där, så är liksom, så var ju du nyfiken på hur jag såg på filmen, som du kan ju relatera till de bitarna, så du har ju barn och du har ju partner, och jag kan säga så här, näsdukar. Jag tycker inte om film som börjar sorgsligt och liksom har slutet, det är liksom bara den känslan jag har, att det känns sorgsligt. Jag, Robert, jag kan känna saker också, jag är inte en robot. Jag tror inte på. Så nej, alltså som sagt, det är ju en, alltså jag kollade trailern här nu innan vi började, och trailern gör inte filmen rättvisa. Trailern får att verka mer som det ska hända massa saker i filmen. Det här är en väldigt lugn film. Det är inte som trailern, det är liksom så här snabb musik, det är liksom massvis klippningar och saker som händer, explosioner och sånt. Det är hektiska samtal och sånt där mest. Mm. När man kollar på filmen, filmen är 1:57 eller något sånt där lång. Nästan 2 timmar lång. Nästan 2 timmar lång. Och det är inget sånt. Det, musiken är väldigt sparsmakad. De har mer väldigt... om vi säger så här, när rymdskeppet och sånt är i bild och sånt, så är det väldigt så här gutturala animalistiska ljud, det är liksom så här väldigt djupa toner, det låter lite grann som de har spelat in ljud under vatten och sånt där för att få till den här ambiansen, ekot och sånt där, för att liksom förmedla en helt annan, en annan världslig bild av liksom när skeppet är i närheten, när man har något där. Så att jag tycker att det är väldigt snyggt gjort där. Cinematiskt, väldigt snyggt spelat, inspelat. Som sagt, trailern gör den verkligen inte rättvisan. Jag kollade på trailern och jag bara, det här är absolut inte samma film. Jag var lite besviken, för jag hade som sagt en annan syn och jag trodde att filmen skulle vara, när jag hade sett trailern första gången. Jag bara, men det kommer vara typisk sån här alien-film, det kommer hända någonting. Och sen liksom, oh, War of the Worlds. Det är absolut ingenting. Det är en väldigt lugn film, det är väldigt mycket... dialog, det är väldigt mycket känslor, det är väldigt mycket detaljer i den här filmen som man liksom måste fokusera på. Och sen har vi det här känslomässiga spelet som ett återkommande tema till saker som händer, som jag tror jag inte kan prata om. Återkommande tematiska grejer i filmen som har med våran huvudkaraktär, spelas av Amy Adams, som man tror är en sak som kanske är något helt annat. Jag försöker att inte säga, jag skulle vilja säga mer, men att det skulle förstöra filmen för de som inte har sett den. Det är en liten twist så, men att väldigt smart film, och jag tyckte att han gjorde, att Denis Villeneuve gjorde väldigt bra jobb på den här filmen, för att han har väldigt bra skådespelare, och den är, som sagt, bra musik, det är snyggt inspelat, det är väldigt känslomässigt, tyckte jag i alla fall. Robert, jag kan tro för att du är liksom okänslig. Men det är bara lite grann mina korta, okay. Lite korta mina tankar. Men jag vill höra nu av dig, Fredrik, som du var ju nyfiken, men jag vill se hur du ser som förälder och som make här nu. Ja, för de som mot förmodan inte har sett trail eller vet något om den här, så handlar det egentligen då om att 12 stycken mystiska rymdskepp poppar fram runt omkring på jorden och försöker kommunicera med mänskligheten, och då på en av de här platserna så tar de lingvisten, eller professorn då, Louise Banks, spelar då Amy Adams, för att försöka översätta då språket som de här alienerna har, och var de faktiskt, varför de är här. Just temat här med kommunikation framförallt, det är kommunikation, vad, hur man kommunicerar med varandra och på vilket sätt man framförallt då ska försöka kommunicera med de här utomjordingarna. Men vad jag tycker om filmen, det är ju precis som du har sagt här, den tar sin tid i början. Jag tyckte kanske det var några stunder i början tyckte det var lite för segt. Men sen efter första tredjedelen så satt jag på sätt och vis, jag satt klistrad ändå. Trots sitt stilla foto och sparsmakad ljudbild så tyckte jag ändå att den fick mig. Och fick mig till sista rutan. just det som du antyder på, just med det handlar om hennes barn och make som de tar upp i början och vad som har hänt med dem och så. Det är ju någonting som jag direkt kände av, sådär. Särskilt barnet då. Men just hur de filmar det och hur de tar i takt med musiken tyckte jag var väldigt... Det tog an några strängar hos mig. Mm. Men framförallt så var det ju det generella temat egentligen, för det var ju bara en detalj i det hela, för att bygga upp storyn om just kommunikationen och mellan oss som mänsklighet och hur vi på sätt och vis finner varandra. Det är ju mer en historia om hur vi som mänsklighet hittar till varandra än hur vi får kontakt med utomjordingarna, upplevde jag det som. Men ja, jag tyckte om filmen. Det finns många filmer som är bättre, kan jag tycka. Men den är en stark film och den funkar. Så. Jag hoppas du håller med mig. För du har ju sett trailern. Trailern gör ju inte filmen rättvisa. Ja. Jag vet inte, det var så länge sedan jag såg den. Jag har ju hört om filmen. Jag har hört att den ska vara återhållsam och så. Så jag visste ju redan innan att den skulle vara på det här sättet. Så jag har inte riktigt tänkt på trailer. För jag har försökt att hålla mig borta från allt snack om den också. Sen direkt efter jag såg den då började jag titta hit och dit på saker som jag aldrig hunnit titta på. Så här spoilergrejer och sånt liksom. Vad folk tyckte och tänkte. Och så. Men det är väl de initiala tankarna jag fick i alla fall. Robert. Jaha, ja, jag får vara med i den här diskussionen också. Ja, vi måste låta någon yngre än oss säga någonting. Alltså, jag tyckte om den. Den var lite... alltså, jag tyckte inte den var seg någonstans riktigt. Det var vissa saker som kändes lite okej. Det finns i hela filmen så finns det typ ett action-moment, om man säger så. Typ mitt i filmen så är det sånt som händer. Liksom. Det är enda gången som det är ett verkligt action-moment. Och sen den där lilla grejen mot slutet, men jag skulle inte räkna den heller riktigt. Den är ju mer hetsig än någonting annat. Större delen av intrigen är ju det som händer mellan karaktärerna liksom, och ibland kan det vara lite hetlevrade argument kanske och press från olika sidor och sånt där, men det är ju definitivt ingen actionrulle eller någon form av så här överdriven dramarulle heller. Jag skulle nästan inte ens vilja kalla det för en thriller, men ja. Den är ju... Vissa ställen kände jag att den kanske försökte lite för hårt med att vara intellektuell, när de kunde ha gjort det lite mer simplistiskt. Sen tyckte jag de kanske var lite väl överdrivna med vissa flashbacks, eller vad man ska säga. Jag tyckte liksom att för det är ju flera tillfällen i filmen som man får se det tar ju in till allt det där som du pratade om i början liksom, att med barn och man och sådär liksom, det är ju tema som går under hela filmen, och ibland tyckte jag att det var lite väl, det hade inte behövts vara där, de hade inte behövt slänga in en flashback här, det hade räckt med kanske bara ljudet från sådär liksom. det var lite, det kändes som att filmen tog och höll en i handen lite för mycket på vissa ställen. Men överlag så tyckte jag att den var väldigt bra faktiskt. Den är ganska unik. Jag tyckte den var relativt unik i det här slaget. När det handlar om first contact med aliens och sånt där, så tyckte jag att den var relativt unik i alla fall. Jag har i alla fall inte sett någon film som handskas med ämnet så här i alla fall. Där det handlar väldigt mycket om linguistiken och liksom kommunikationen, snarare än liksom de är här, är de här för att döda oss eller ska vi döda dem liksom, action, såna grejer liksom. Så att jag kan faktiskt inte säga någonting angående trailer eller så där, hur den representerar, för att jag har såg trailern för jättelänge sen. Innan filmen kom ut. Och efter det så blandade jag ihop den med filmen Passengers, eller vad den hette, den där. För jag vet inte varför. Men jag vet inte, jag trodde att de var, att det var någon av dem var den andra filmen. Och sen så såg jag den här och tänkte, ja, ah, okej. Så det här var den andra filmen. Den som jag inte tänkte på först. Men jag gillade den faktiskt. Jag tror nog att det är många som inte kommer tycka om den dock. Just på grund av att det inte är en alien action rulle liksom, utan den är ju definitivt mer intellektuell och mer liksom personbaserad snarare än springa runt skjuta eller åh nej, aliens är här för att ta över och såna grejer liksom. Så att jag tror att det är många som kanske går in för att se en alien rulle kommer bli besvikna och tycker att det är en dålig film på grund av det. Det är ju synd, för de här som gör trailersen är ju oftast PR-bolagen och liknande som tar fram dem och så. Och de vill ju att folk ska gå, så de gör ju oftast en... De gör ju en bra trailer för de får ju folk att vilja gå. Tyvärr så blir det ju fel på det sättet att den kanske inte stämmer överens med vad bilden och den riktiga filmen faktiskt är. Precis. Jag hade ju kollat på filmen och sen... var ju nödd, för jag visste att det här är inte så jag kommer ihåg trailern, så jag var nödd att liksom sätta mig vid datorn och kolla upp trailern på YouTube, och jag var, där jag tänkte liksom, den ser mer action-orienterad, det ser ut som mer saker händer, det är bara så som den är klippt i trailern, att det klippa för att liksom locka in publik, liksom se allt som händer, se flashiga bilder här, tuff musik, massvis med det här. Men det är ju deras jobb liksom. Ja, jag vet, men att de får in folk. Problemet är att när man ser, för jag gick efter jag hade sett filmen, så gick jag och kollade på IMDb. Det är det jag alltid gör, kolla trivia liksom, så där du kollade jag på deras message boards, och där var det jättemånga som inte förstod filmen. Och inte tyckte om filmen för att de inte förstod filmen. De liksom, de bara, nej, den här filmen sög, den var klyschig, den var så B liksom, och man bara, du har ju uppenbarligen inte förstått filmen, vad filmen handlade om du uttrycker dig så här. Jag menar, för att sättet de pratade om filmen på var det ju ganska uppenbart att liksom de hade tittat på filmen, förväntat sig någonting helt annat och på så sätt sagt, den här filmen sög för jag tyckte inte om den liksom, alltså de kunde inte titta på den. De kunde bara se sin subjektiva vy av hela filmen, snarare än att kunna titta på den. Okay. Jättetråkigt. Ja. Just. Så att, ja, men jag kan förstå reaktionen att när man går in för att se en film och sen inser att den här filmen tycker jag inte om, att liksom säga, fan vad den här sög. Men att såga en film, så den enda filmen jag någonsin har sett, så, eller en av de väldigt få filmer som jag har sett, där jag verkligen kan säga, den här filmen sög verkligen. Och det är fan Burn After Reading, för den vill jag ha tillbaka tiden efter jag hade sett filmen. Men det är liksom, det är väldigt sällan som jag går in och ser en film, även om jag inte tyckte om filmen, säger liksom att den här sök, vad fan tänkte de liksom? Varför skulle någon vilja se den här filmen? Så att jag känner att det är väldigt tråkigt när folk... Jag tror också så att folk som går in och tror en sak, de kommer ju bara per automatik för döma ut filmen. Ja, precis. För folk, alltså, ärligt talat, folk är idioter. Så enkelt är det. Definitivt. Utom ni som lyssnar på den här podcasten, ni har klass. Nej, men det är ju så. Folk som går in och tror att det ska vara caterat till dem på något sätt. Att det ska vara liksom, vi ska banne med veta vad det här är. Och sen att det skär sig lite mot vad de tror att det ska vara. Och så får de så här trollfasoner och bara ska skriva av sig. Om jag bara får bryta av den här ledarskolan. Jag är bara lite nyfiken på, utan att vi går in och spoilar, men jag är bara nyfiken på hur ni tyckte om design och valet av rymdskepp och alien. Ny design, var det nytänkande eller var det liksom same vi har sett det förr? Jag tyckte det kändes ganska fräscht på något sätt. För det kändes annorlunda, och tillsammans med den här suggestiva musiken så tyckte jag det föll väldigt bra faktiskt. Det första jag tänkte när jag såg rymdskeppen var 2001. Och det första jag tänkte när jag såg Aliens var Reapers. Okej. Okay. Det var ju uppenbarligen att det inte var där det var, men liksom det var det första som jag tänkte på. Men jag gillade verkligen designen för både rymdskeppet, liksom det var väldigt... Från långt håll så ser det ju ut att vara typ som en stor slät sten bara. Men när de väl har nära shots av den så ser man ju att den är väldigt... den har textur, så att säga. Den verkar ju vara ganska grov liksom på utsidan och även inuti. Vilket jag gillade, att den liksom på håll så såg den väldigt slät och så ut. Och den hade ju den här konkava. Liksom. Men på nära håll så var det liksom så naturlig liksom, att det liksom som en sten, liksom. Som en sten, ja. Som har varit ute i väder och vind. Så. Och jag läste att den var inspirerad av typ, ja men sten alltså. Det var där liksom. Så att jag gillade det. Och Aliens, de var väldigt, de var inte unika på det sättet, men det var en helt annan take på det hela. Och att de ser ju väldigt alien ut, gör de. Men det som är roligt är ju det att när man ser de aliens så tänker man direkt, okej, de där är bad aliens. Det är ju precis så tänkte jag också. Ja. Men jag tänkte också vara en sån fördel. För man tänker så, för att allting de hade gått in för i den här filmen, alla de här, hur deras språk yttrades så att säga rent visuellt, hur deras rymdskepp såg ut, hur aliensen såg ut. Per automatik så fick vi nästan samma känsla som hon fick, Amy Adams, när hon såg hon för första gången. Hon backade tillbaka. Det måste vara något dumt, dåligt här. Men det är inte alltid som det ser ut. Nej, precis. Utan man måste, och det är så, det är verkligen alien fullt ut. Det är inte liksom tvåbenta humanoids som kommer och säger hej. Utan här var det verkligen väldigt alien på så många nivåer. Så det kändes, för mig kändes det nästan realistiskt på något sätt. Hela filmen, hur upplägget var, hur de tog sig an problemen och så vidare. Det var mycket så här saker som de glossade över typ i bakgrunden som jag fann intressant också. De pratade om vissa grejer och sånt där som verkligen gav kontext till mycket av det. Men det är typ väldigt tidigt när de precis kommer dit så säger de liksom, ja men det ska inte ta så här lång tid att pumpa in luft i ett rum liksom. Men de säger, ja men om aliens har en annan atmosfär liksom sådär. Såna grejer, jag gillar när de har såna grejer. Det behöver inte nödvändigtvis vara dialog som är så uppenbar liksom att man liksom, för det var inte riktigt där man lyssnade på när den scenen hände, utan man fokuserade ju på henne och hennes reaktion på allting, men det var ju en dialog som hände i bakgrunden, vilket ger kontext till det som man ser senare. Så att det, och så var det ju strött genom hela filmen också, så det gäller att man ska lyssna precis. Lite för det. Det är väldigt mycket tema i filmen, att lyssna liksom, lyssna, titta, förstå liksom. Så att jag tyckte om, vad tyckte du om designen och det där, Danny, för aliens? När jag tittade på den, det första jag tänkte när jag såg skeppen, jag tänkte en blodkropp eller något sånt där. En svart blodkropp, för den har ju den här lite sfäriska formen och rundad sådär. Och speciellt när senare i filmen när skeppet rör på sig, så ser det mer ut som en blodkropp, tyckte jag. Jag tänkte så här, organiskt, ännu mer organiskt liksom, tänkande där på designen. Och när det är själva alien, utan att säga allt för mycket, de ser ut. Så jag tyckte att de fungerade ju, och de hade ju designat dem för vad de behövde i filmen, vilket jag tyckte var rätt smart, speciellt hur kroppsdelarna var, hur de funktionabla de var. De var ju liksom flera meningar och flera användningar utav en sak. Nu är jag väldigt väldigt överdragen på det, så jag tyckte det var rätt intressant också. Sen tyckte jag väldigt intressant språket och uttryckandet av det faktiskt, så det var lite nytt. Så jag gillar designen, och jag tycker det är intressant att i filmen så får vi faktiskt se aliens. Det här har man ju sett i trailern, att man ser dem som en sfär, lång sfär, där man ser dem och det är dimma bakom och sånt där, men att man får ju liksom se dem lite senare faktiskt hela alien, vilket jag tyckte det gav en helt annan bild på den, som där man har sett är typ nederdelen av kroppen. Så jag tyckte det var lite intressant att man faktiskt fick se fullständiga alien. Jag tyckte det var intressant. Och jag tycker att de gjorde väldigt bra i själva designen och liksom i själva datamodellen, för att senare får man se, för att hela tiden hör man ju liksom att när de talar, eller vad man ska säga, att deras, när de pratar, är så att säga att man ser, för jag satt och kollade, liksom man ser liksom att när de andas, så ser man liksom hur det vibrerar högre upp på kroppen, som att när de andas in, eller liksom när de fram framstöter ljud, liksom, att det liksom resonerar, liksom, man tittar att det stämmer överens med det ljud man har. Det tycker jag är snyggt att de har fått ihop bilddesign och ljuddesign liksom, till en cirkel där att liksom, det känns realistiskt. Det, sånt tycker jag väldigt mycket om i film i alla fall. Bra ord med cirkel också. Wow. Det är ju verkligen ett tema, cirkulärt. Jag kan ju säga så här också, att jag läste det i efterhand, men de konsulterade alltså riktiga lingvister och sånt för att skapa språket och sånt till aliens. Och det funkar tydligen. Gör det. All science och så är visserligen spekulativ på vissa punkter, men realistisk. Det här är liksom att gå det extra steget istället för att liksom, vi slänger ihop någon mambo jumbo liksom anfilm, att de faktiskt har fått in lingvister, de har fått in liksom vi laddar upp ett virus mot moderskeppet. Ja, ju precis, det är ju verkligen att slänga liksom manuset åt skogen, liksom, bara, vi gör bara så här. Men att, sånt här tycker jag om liksom, när de faktiskt tar sig extra tid, tar in liksom experter i respektive område och liksom får liksom att, kan det här hända? Ja, kommer det fungera? Sannolikheten är väldigt hög att det faktiskt skulle kunna fungera, det skulle kunna hända så här, att det är liksom bara liksom som gamla filmer, det är liksom så här, vi gör liksom, hur ska vi göra monstret? Vi gör bara någonting. Skulle det kunna leva och faktiskt fungera liksom, var det ser ut så här? Egentligen inte, med whatever, så här. Utan nu har de liksom ett design och ljud och allt sånt där liksom, att det är fullt möjligt att det skulle kunna existera och det skulle kunna fungera. Det tycker jag är intressant. Det är liksom det extra steget. Vi ska väl ta och runda av. Vi rundar av, för vi har ju faktiskt vårt sista segment här, vilket nu ska jag överlämna nu till Robert här med lite lyssnarmail här faktiskt. Över till dig, Robert. Ja, tack så mycket, Danny. Ja, det var så roligt då. Jag snovalp. Ja, återigen, jag är tillbaka i sadeln för att läsa lyssnarmail. Woohoo! Vi behövde bara få tillbaka Fredrik, så vi skickar folk in mail igen. Vi har fått ett mail här från Sebbe. Hej gänget, såg er Goti-fråga på Twitter. Jag tycker er lista var riktigt bra och jag höll med i princip allt. Sen saknar jag Battlefield 1 och Inside. Men kan inte få allt. Ni pratade aldrig något om 2016 års bästa filmer. Är det något ni kommer göra? Om ni fick säga tre var från 2016, vilka skulle det vara? Med vänliga hälsningar, Sebbe. Ja. Danny, har du tre filmer från 2016 som du tyckte var bra? Om vi säger så här, att vi hade ju diskussioner inom Nördliggänget ifall vi skulle göra en Goti på film, men att tyvärr så var det för mycket svårt att få ihop allt folk för att spela in liksom de tiderna vi gjorde under jul och nyår liksom. Det var ju liksom bara rent tur att vi kunde få ihop allting sånt där, så att det blir väldigt svårt att få ihop det, men att ja, men jag har tre stycken filmer här som jag tänkte ta upp i alla fall, som jag tyckte var intressanta. Först har vi The Hateful Eight. Okej. Tyckte jag var en bra film. Captain America Civil War. Det har vi liksom superhjältefilmen. Och sen har vi Star Trek Beyond. Som jag tyckte var rätt kul. Okay. Alltså, alla tre filmerna är ju väldigt, väldigt långt ifrån varandra, känner jag. Så att jag vill ha lite variation på som jag tyckte var intressant och roliga. Som sagt, Hateful Eight är en lite klassiker i västern. Captain America superhjälte och Star Trek, det är ju lite sci-fi. Så jag tyckte att de var kul och intressanta att titta på. Som sagt, det var massvis med bra filmer som kom under året. Men att de här tyckte jag att jag ville nämna i alla fall. Star Trek, många säger att liksom, det var inte mycket att hänga i julgranen med. Jag tyckte det var en intressant film. Jag tyckte som sagt att jag tycker det är kul. Jag vill se mer Star Trek, jag vill faktiskt göra det. Vi får ju förhoppningsvis tv-serien någon vacker dag, så lite mer Star Trek. Har det varit någon mer information om den tv-serien för som skulle komma? Inte på sistone, jag har inte hört någonting i alla fall. Jag har inte sett någonting heller. Vi får väl hoppas att den kommer snart i alla fall. Precis. Fredrik, vad har du för någonting då? Deadpool, Swiss Army Man och Doctor Strange. Nice. Kort och gott. Jag har fyra. Jag kan inte limitera. Why four? Because I like to go one more. Eller hur? Först och främst har jag Zootopia. För den var extremt bra. Sen har vi Deadpool, självklart. Jag menar, Ryan Reynolds är ju Deadpool. Jag menar, det uppenbarligen. Ja, nej, alltså, han är ju den karaktären, alltså vanligtvis också, utan superhjältekrafterna dock. Och sen har jag Doctor Strange. Den var, jag vet inte, jag tyckte den var bättre än Captain America Civil War i alla fall. Klart. Yes. Det är ju årets bästa Marvel-rulle, tycker jag. Ja, han, han hade en bra sidekick i manteln i alla fall. Ja, eller hur? Det var en av mina favoritmoment i den filmen. Alltså. Och sist men inte minst, Rogue One. Jag vet att vissa säger att den är en film som inte behövde göras, Danny. Notera det jag som säger, jag säger, håller fortfarande fast vid att det är en film jag som inte behövde göras. Jag tyckte den var den var jättebra, faktiskt, tyckte jag. Så att, om vi säger så här, den var ju underhållande, såklart. Det är synd bara att man inte bryr sig om någon. Ja, för att i slutändan, det var liksom så här, meh. Nej, men de hade ju så många karaktär. Nu ska vi inte gå in på det här, förlåt. Det är en diskussion för någon annan gång, förlåt. Jag tyckte om den, för jag tyckte den var bra gjord. Ja. Jag tyckte också det var en underhållande film. Jag kommer kanske inte se om den så många gånger, men... Jag kan tänka mig, om man ska ha så här lite maraton, då börjar man ju med den när man ser. Man ser ju bara 4, 5, 6, så då börjar man ju med den här, så får man prologen, och sen så ser man de riktiga filmerna. Jag tänker inte gå in på den här diskussionen, som jag är en av de få personer som tycker att prequel-trilogin är okej. Så att, i alla fall, nästa mail. Jag hoppas det var svar nog i alla fall, Sebbe, för vilka filmer vi... Det blir jättebra svar. Ja. Nästa är från Darien här. Hej vänner, kul att Fredrik är tillbaka igen. Ja. Yay. Vi är skeptiska. Jag dansar lambada med mig själv. Ja, precis. Jag var bara undrandes om Nintendo Switch. Kommer ni skaffa den? Och vad tror ni om launch-titlarna? Jag vet inte. Något av dem. Utöver nya Zelda så är det ju mycket indie och redan publicerade titlar. Till exempel The Binding of Isaac, Skylanders, Imaginators. Är det rätt? Jag vet inte. Super Bomberman R. Men även nya Just Dance 2017, I Am Setsuna, World of Goo och Little Inferno. Jag hoppas de hinner komma ut med betydligt fler egengjorda spel från Nintendo. Men vad tycker ni? Vore kul att höra er prata om vad ni ser fram emot, Darien. Ja, ja det, om vi säger så här, från Nintendo själv, launch-titlar som är just nu är ju som sagt Legend of Zelda Breath of the Wild och 1-2 Switch. Det är de enda som Nintendo själv ger ut. Allt som allt så är det, vad är det, 10 stycken spel som de släpper samtidigt som den, och 90% är liksom gamla titlar. Det är titlar som redan finns på andra systemen, det är saker som har funnits ett bra tag. Inte så innovativt med multiplattformstitlar. Multiplattformstitlar, precis. Så, personligen, det säljer ju inte liksom plattformen till mig för 5 öre faktiskt. Det är väl enda som är värt... Ja, det är i så fall Zelda i så fall. Det är väl enda som skulle sälja den i så fall för folk. Och för väldigt många så är det ju faktiskt det. Men så. Att just nu, för min egen del, så det säljer ju inte den här konsolen till mig. Jag skulle ha sett mer. Och det här har vi haft problem med Nintendo förut när de släpper en ny konsol. Att spelen finns inte där från början. Och det tar väldigt lång tid. Men de har ju sagt att, jag tror det var någonstans i, här nu i veckan, som de sa att de vill liksom att, det inte ska, att de vill ska släppa successivt ett nytt spel, så att det aldrig är liksom en långt fönster emellan spelsläpp. Att det hela tiden släpps spel sakta men säkert. Det är tydligen det de går in för. Sure, jag kan förstå den strategin. Jag förstår strategin i det hela, men att ge oss en hel drös med spel till konsolen. Plus att nu får man, vi får inte ens med ett spel till konsolen eller någonting annat, ifall inte de släpper någon sån här bundlad version. Men att lite för lite, och sen får man ju vänta ett tag. Alltså, vad tycker ni andra då? Personligen så är ju så, hade jag pengar så skulle jag köpa det bara för Zelda, helt ärligt. För jo, men det är det som jag sa, det är ju väldigt många som är just bara det. Jo, nej, men jag säger liksom, jag tycker att det är en väldigt stark liksom launch title faktiskt. Betydligt starkare än vad de haft förut. Så att jag, och jag menar, gillar man Nintendo så finns det ju en väldigt stor chans att man gillar Zelda. Mm. Så att jag kan ju tänka mig att de satsar ganska hårt på det, helt ärligt. Så att jag personligen, om jag kunde, om jag hade pengar till, så skulle jag köpa den bara för Zelda. Sen kommer ju, vad är det, nya Super Mario också? Vad är det, senare i år eller nästa år? Super Mario Odyssey. Mm. Det kommer till jul. Så sagt, jag har en lista här. Det är... Men när släpps konsolen? Det... Jag är inte säker nu. 3 mars. Ah, okay. Och utöver de här som är liksom de spelen som släpps samtidigt som den, så är det det här är bara Nintendo-spel nu, så är det 8 stycken som är satta, sen är det 2 spel som inte har något datum än så länge. Det är inte så många spel egentligen som de själva släpper, men listan på de tredje part och sånt där är ju betydligt fler ju, men att ja, och nu har de ju tredje part också. Yes, precis. Och nu har de har ju som sagt, de har de stora företagen bakom sig, för att de har ju sett liksom potentialen i den här ju. Mm. Så att vi kommer förhoppningsvis se spel som inte bara en direkt portning från ett annat system, utan de faktiskt arbetar, är som du nu, mycket enklare att få in, precis, det för just den. Alltså visst, man kan ju säga vad man vill om den här line-upen för launch. Det är ju en fråga i sig. Är det bra launch-titlar? Det är mycket titlar som kanske funnits och så. Men de har några riktigt starka, och särskilt med Zelda då. Jag personligen, jag kommer köpa den här. Men inte för Zelda. Jag kommer köpa den för World of Goo. World of Goo, Fredrik. Super Mario Odyssey. Det kommer jag definitivt köpa den för. Det kommer kanske inte betyda att jag köper den vid launch. Nej. Men jag kommer definitivt ha den här konsolen. Om vi säger så här, innan julafton kommer du ha en. Ja, eftersom det släpps till, Super Mario släpps till jul. Jo. Men jag tycker att det kan nog vara en relativt okej strategi ändå att ha, så att det kommer ut spel successivt liksom så här, med ganska jämna mellanrum. För att har man kanske inte råd att köpa den när den först kommer, och så, där, så kan det ju nästan garantera. Speciellt om de släpper titlar som har sån stor pull att folk vill köpa konsolen bara för det här spelet. Som Zelda, precis, eller Super Mario till exempel. Där har de ju nästan... Där har de ju, är det folk som inte gillar Zelda, så är det säkert, så gillar de kanske Super Mario istället. Och då vill de ju såklart liksom ha det spelet. Så att, sen får man väl vara lite... Nu kan jag inte vara naiv och tro att, jag menar, Nintendo, varför kan inte de pumpa ut 7000 spel? Alltså, de är en studio som alla andra. Mm. Vi har en studio här som vi bara, ni måste göra 20 spel, annars blir vi putt i kanten. Nej, men det är klart att de kan inte producera så många kanske. Och sen, så att det här att de kan, om de nu kan göra som det sägs där, lite mer intervaller och faktiskt få ut så pass många spel själv... Det är ganska bra gjort ändå, tycker jag. Ja. Sen är ju frågan vilka typ av spel det är. Alltså jag skulle jättegärna... Det här 1-2 Switch ser ut att vara någon party game liksom. Mm. Så det är väl alla Wii-liknande, Wii Sports-liknande kanske, vad vet jag. Så länge de kan göra det roligt så tror jag nog att... För att något som Nintendo har varit relativt bra på är ju partyspel ändå. Så att... Det med Super Smash är ju ett av de absolut bästa partyspelen som finns, tycker jag i alla fall, personligen. För att det är ett spel som är verkligen så här, man kan bara hoppa in och spela en stund, liksom. Och där kan man ju vara upp till 4 spelare som hoppar in och kör. Förhoppningsvis så kommer det ett liknande spel. Jag vet inte om de hade tänkt avsluta med den serien, jag är inte säker. Vilken då? Super Smash Bros-serien. Oh, nej. Det kommer. Förhoppningsvis kommer det till Switchen också. För det, finns inget sånt utannonserat i alla fall. Alltså, det är ju deras titlar som alltid kommer. Mario Kart, Super Smash, Super Mario. Ja, men där har det du, kan ju liksom, du har ju så. Mario Kart och Super Smash är ju några av de bästa partyspelen. För det är bara att hoppa in och köra liksom. Och Mario Kart kommer ju i april. Så vi får i alla fall ett utav dem. Men Smash är ingenting som är utannonserat än så länge. Ja, det sägs ju Splatoon 2 kommer också till sommaren. Så. Yes. Precis. Men som sagt, jag tror att de kommer nog sälja relativt bra i alla fall. Med det, för absolut. Ja, men jag ser ju några spel som jag, speciellt då Zelda, som jag skulle, om jag hade pengar, köpa konsolen för, bara för det. Och jag vet, jag är 100% säker på att det finns många som tänker på jag, tänker på jag, what? Tänker som jag, och har mer pengar än vad jag har. Så att, absolut, och sen just den här faktorn med den här bärbara delen och ändå kunna behålla 720 och kvalitet på, jag menar, om det är nu, det kommer att vara tredjepartsspel som du kan ta med på bussen eller vad du vill, sitta och spela Assassin's Creed på bussen eller vad man vill, och sen komma hem och pluppa i. Jag menar, jag tror definitivt, där har du svaret i alla fall, lite blandat från oss alla, men så är det. Yes, sista mejl för dagen. Magnus skickar in till oss och säger: hej vänner, jo, jag hörde i ett senaste avsnitt och ville fråga lite bara. Det är alltid välkommet att fråga, det är bara att skicka in till oss på info@nordlypodcast.se. Den där mikrofonen, är den enda som går på konsol i nuläget? Jag har funderat att streama med min PS4, men har velat ha bättre ljud utåt nämligen. Jag har själv funderat att streama vid datorn och det lät som om ni inte rekommenderade den för PC. Vad rekommenderar ni där? Jag kan väl lägga ut som mest 1500 kronor. Med vänliga hälsningar, Magnus. Det här är ju då den här av... Turtle Beach Stream. Precis, den som man pratade förra om. Avsnittet. Och är det så att du faktiskt ska köra enbart på konsol, så då är en stark rekommendation att köra på den. Som jag sa i förra avsnittet då. Är det som du säger nu att du ska också spela in på PC, då har du ju lite variation, lite mer att välja mellan. Jag vet inte någon annan i nuläget liknande den här som faktiskt går till konsol. Creative har en R3 som kan gå till konsol också, men den är lite mer annorlunda i sin utformning. Jag skulle i så fall säga, om du ska köpa en mic under 1500 eller för 1500, skulle jag rekommendera Blues Yeti. Den kan du nog få för 1300. Den är väldigt bra just för PC och är väldigt gedigen i både uppbyggnad och kvalitet. Men, så där har du svar. Men Fredrik, om du skulle rekommendera en mic då, men om man skiter i priset, vilken skulle du rekommendera som... Oj. Är bästa mikrofonen då? Ja, allt hänger ju på vad han ska göra vid PC. Om du tänker någon som ska streama då, typ Twitch eller något sånt där. Jag personligen skulle ju gå efter röda mickarna direkt. Fredrik, vad är för mick du har nu podcaster. Igen? NT-USB, men de har också Rödes podcaster som är en... Det är nog den mest använda, men det är också för att den är så jävla bra. De kostar dock mer, de kostar kanske nästan 2000 eller 1800 någonting. Så om man lägger till ett par mer... lappar till så kanske man, så har precis. Man en av de absolut bästa på marknaden alltså. Ja. Okay. Å andra sidan, Blue Yetin är en studio kvalitetsmick, så den får ju en oerhört bra kvalitet för en bra rimlig summa också. Men Röde mickarna, Röde NT-USB eller Röde podcaster, två starka rekommendationer. Även den som vi pratade tidigare om nu i programmet här, Blues Raspberry, om du vill ha lite mer mobil känsla såklart. Och den kostar också 1800-1900. Men det är för att den är ju så mobil. Men det är alltså... Men där har du lite, ja. Jag tänkte bara fråga, för han frågade också. Den som du pratade om förra veckan, är det den... Han frågade om det är den enda som går att använda på konsol i dagsläget. Eller finns det andra som också går att plugga in där? Om det är som jag sa förut, att mig veteligen så är det bara den. Det är i så fall Creatives R3. Okay. Men den är lite annorlunda i utformning. Den har en basstation som du kopplar in via en XLR. Från XLR till 3,5 mm kontakt. Så den är lite speciell. Utan det är Turtle Beach. Vad har den här Raspberry som du pratade om förut, vad har den för kontakt då? Är det 3,5 eller är det micro USB? Det är USB. Det är vanlig USB. Men den har också via Lightning. Aha, okej. Okay. Så det går inte att plugga in till vilken mobil som helst alltså i så fall? Nej, det ska vara Apple. Ja, okej. Okay. Ja, den gör det ju lite mindre värd, enligt min åsikt i alla fall. Men... Ja, fast å andra sidan, om du kollar på programvaran på Apple, och särskilt i musikhantering, så då förstår man varför de valt den. De har bäst programvara, och då till och med på en mobil så kan du få det. Du kan få en studioinspelning på mobilen i programvaran. Du har ju testat några stycken program, Fredrik, så du vet ju. Ja, Jag menar, det finns ju ett som heter Garage Band som följer med, som man kan använda. Där du kan föra in alla olika typer av instrument, både så här direkt in, men också virtuellt i programmet. Som får, du kan sätta upp i princip en hel band och spela in, och då är det bara att plugga in den här, så har du vocals. Ganska coolt faktiskt. Okej. Ja. Men det är om man är den typen av nörd, så här, musiknörd eller någonting. Okej. Okay. Ja, då har du ju där, Magnus, lite tips och tricks för just det. Och med det så tror jag så har vi inga fler mail, om inte. Men som sagt, vill ni skicka in mail till oss, så är det bara att göra det på info@nordlivpodcast.se. Yes. Och där tar vi helt enkelt och knyter ihop säcken. Vi ritar den sista biten på cirkeln och ser att allt är som det ska vara. Yes. Yes, indeed. Yes. Om ni vill ha mer utav oss, hoppa då in på vår hemsida nördliv.se. Alternativt www.nordlivpodcast.se. Där hittar ni allt ni kan någonsin vilja ha om oss. Det är recensioner, det är inlägg om spel, film, böcker, you name it. Allt finns där. Vi finns där. Det finns länkar också ifall vi når oss på Twitter eller var vi än finns någonstans. Vi finns överallt, känns som. Nästintill. Är det någonting vi inte finns på? Tumblr. Snart Tumblr också. Yeah! Om ni tar och lyssnar på oss via iTunes, så hoppa gärna in. Lämna ett betyg. Skriv en rolig kommentar. Skriv att Robert är väldigt långsam på att prata snälla. Sätt han på en break. Men ni kan ju gärna hoppa in, lämna ett litet betyg. Skriv en rolig kommentar. Jag tycker det är jättekul att läsa sånt. Ja du, som Robert sa förut, om ni vill nå, så kan ni nå oss på vår mejl info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill skriva individuellt till någon, så är det bara att ta vårt förnamn och kom ihåg att Rob stavas med 2B. Så vill ni skriva till Rob, R-O-B-B. Och Max med 2X. Men ni ska vara så himla speciella. Fredrik med 2 Q. Danny med 3 i mitten. 7-or. B8 i mitten. Han före dig. Yes. Har jag glömt någonting? Jag är alltid förvirrad när jag gör mig. Vi finns också allihopa på Twitter. Finns vi. Jag är @Veldarion. Fredrik är @Freddy. @Freddy Olsson med Z. Och Danny är @Verillion. Och resten är inte här, så vi tar inte upp dem. Nej. Om vi säger så här, ni kan... bara @Nordliv podcast och hittar ni. Precis, vi finns också. Alla där. Där kan ni nå oss också. Sådär. Men det var inte så mycket mer nu för idagen. Jag tycker får jag gå ut på den där flotten nu? Du får gå ut på flotten nu, Fredrik, och jag tar och... Får jag slå han i ansiktet, hajen? Ja, det får jag. Be my guest. Han ser ut som Robert. Hej! Då ska jag fisa ner. Wow. Du kommer åka iväg på din flotte. Jag står kvar med liksom en borr som jag har gjort några fina hål så där, som tejpt igen med lite epoxy som löser upp sig efter en stund. Tar du självmord eller vad? Nej, på din flotte. Hallå, Jesus Christ. Nej då, jag har redan åkt iväg. Vet du. Du står ju kvar där och borrar hål i din egen flotte. Det är som att sitta och såga på en gren. Man sitter längre ut. Det får räcka för den här dagen. Men kom tillbaka nästa vecka. Bukspottskörtel. Precis. Okay. Right. Och där tackar vi för oss. Toodaloo. Bye.